أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ګوره ریکارډو ته نږدې کول صفه وراري هلته کې بیا څو ما سره دا نږدې صفه وراري دغه هو ګنټه ګنټه نه کړ سو کو ریکارډینګ کوي نږدې ما سره دې صفه وراري دا صفه نه منګا د قران کریم د فهم او د زدکړې د پاره سو اصول سمقاصد هغه بیان کړو د پاره د دې چې قران کریم په اسانه طریقه زمنګ ذهن تراشي منګا داغه تفصیل کو تعریف د مشرکین او اقسام یهود نصارا منافقین داغی صفتونا اس بات دا یو مسئلے کئی نو آغا پا گلو طریقو بانے کئی کلپ دلیل عقلی کلپ نقلی کلپ وحی کلپ حلف بیا کلا کلا سی خلقو تا ربط القلب تسلی بشارت داور کئی استقامت داغی بیانے او د غلط خلقو چاغی نمنی ارسل جوی کفاروی منافقوی یهودیوی نسواراوی نو آغی تا زجر ورکی پناکار کارنو دا آغی بانده قادارنگی ختم القلب دارنگی دا آغینا تعبیر کئی پا تخویف سرا دا سزاگانو دا آغی یا دا دنیا یرا یا دا آخر یرا منګ دا ذکر کړو چې کله کله یو لفظ قران کې راغلي په مختلفو مانو باندې نو په ارزه کې د اغازه مناسب معنا وکړي لفظ یو یو مختلف معنی وي دا لفظ برازي لکه زلالت مونږ ویلو هدایت شو نور داسې معلومات دا به ان شاء الله مونږ ورسره ورسره د ترجمه سره کو نننی سبق زمن د فاتحه نشورو کی خود ټولو نمخ کې د هر صورت په ابتدا او په شروع کې د یو خصو خبرو په جاندل منګه ضروری دي منګه کله قران شروع کو یو صورت زده کو نو د شروع کې ابتدا کې چې کله من صورت اولولو لفظن رکو دوا درې نو اول با داغه منګ دا معلومات کو چې د دې صورت مناسبت سره مخکې صورت پسې دا صورت والے راوړو دارنګي دا صورت د دې زید راتللو مکه او کوم مدینه وا صورت مکی دی او کوم مدینه دی د دې صورت ترتیب نمبر 3 دی او نزول نمبر 3 دی ترتیب پداسه طریقې لکه چې زمنګ او تاسو مخې ته پروت ته قران کریم دته ترتیب وي مصحفی د قران آیاو ترتیبی نزولی دی چې په کم ترتیب دا په لوح محفوظ کې پروت وو آغاز یې کې چې آغاز یې تا فرشته نو شوي خاطرلې خاص زو دا غزینا بیا حکتا اسماء دنیا تراغه چې دا غزینا فرشتو اخس کولې شو او لګ لګي بیا په پیغمبر پاک راولو نو آلته کې په دې طریقه پروت نو کم چې زمنګ مخه ترې آلته په جدا طریقه باندې پروتو اول قران کې لومبنه صورت لوح محفوظ کې آغا علقو بیا قلمو بیا مزملو بیا مدثرو بیا فاتحہ فاتحہ په ترتیبی نزولی کی په لوح محفوظ کی په پنځم نمبر پرتا وا او دلته کې کولمبی نمبر لاله لدا پی جاندل چې دلته کې ولې دا ترتیب بدل شو او د هغه ځینې ترتیب ولې بدل شو د دې او دا غي دا ترتیبونه ولې بدل شو دا پی جاندل ضروری دی مکی صورت دے مدنی صورت دے ترتیبی مصحفی کے سیم نمبر دے ترتیبی نزولی کے سیم نمبر دے دارنگی دو صورت مقصد آغا اہم خبرہ چھ صورت کے بیانے آغا کم ادا مقصد دو صورت منگ پرنویلیو دعوی دو صورت محور دو صورت چھ ٹول صورت پاگے را گنڈی گی ټول صورت پاغه باندې چړلی ا خبر لراځي راغه د صورت معلومول ډیر نهایت ضروری وی ولی دا زیره یرا واقعات امثله زواجر دلائل دا مقصودی صورت کې نه دا خو په یو خبر ورکه نو خبره پیژاندل غوالي چا خبر اسدا چې پاغه زیره اور کوي هغه خبر اسدا چې دا غې نه سوکنه منی رټن اور کوي هغه خبر اسدا چې پاغه زجر اور کوي دلائل پیش کوي واقعات پیش کوي هغه خبر مقصودی پیژاندل پکاري نو هغه ته داوا مقصد او محور د صورت وای بل خبر پیژاندل دا پکاري تقسیم د صورت الا مزامینها چدا صورت سوی سو تا تقسیم دے دوو تا دریو تا پنزو تا لسو تا لیکن صورت فاتحہ تقسیم دے دریو اسو تا بقرہ تقسیم دے سلور اسو تا آل عمران تقسیم دے دریو اسو تا نساء دریو اسو تا مائدہ صورت لسو اسو تا پدی ترتیب انام دوو تا نو تقسیم الى مزامین عاد صورت بل صورت کی دا پیجاندل غوالی امتیازات دو صورت صورت کی اہم مزامین ما بهل امتیاز مسائل چپنور صورتونو کی آگا نشتا و پدے کشتا آگئی تا پو اردو کی خصوصیات ہوئی پاربائی کے اوتمنگا امتیازات ہوئی امتیازات دو صورت هغه فرقونه دو صورت او کته وی چې دو صورت امتیاز نه غنا نبیا صورت فاتحه ته فاتحه ولې وي او بقره ته بیا بقره او آل عمران ته آل عمران بیا ولې وي نه د هر صورت ما به امتیاز مسائل وی چې نور صورتونو کې هغه نه امتیازات دو صورت بلدا پی جاندل بغوالی صورت کی چددی صورت اغا مشکل مشکل زین اکم دی چیزا پا اغی زان پو اکم او اغا زدہ کم او اغا مشکل زی پس واجا مشکل شوی دی یا دا مفسرین و رائے پا دے زی کے سرا دا کم مفسر رائے بہتر دا یو مفسر یو بیانو کی بل مفسر بل بیانو کی بل مفسر بل بیانو کی وجد تفسیر او بیا راجح تفسیر پا آجے کے دا پی جاندل غالی مقصد دا ندے چھتا لستر جمعیوں کا پیوزے کی علک دیر محقق و مفسر دے لستر جمعی کی پیزتر جمعی کی دا مقصد ندے یو ماناو کا مقصد حل کا مقصد دا صورت مقصد دا آیت مقصد دا رکو دا ضروری شعرے چستا په ذهن کې د آیات هغه مقصد راشي چې د آیات د کوم مقصد د پاره الله تعالی غلو او وجه سره دیو جنا شاول الله رحمه الله ذکر کوي مفسر د قران هغه دی تفسیر د قران هغه څوک کوي چې په هر زمانه کې قران په هغه زمانه په خلکو باندې لګي په خو به مولایان وي د آیات د مکی والو د پاره راغلو اهل مکه ما خپل د مولایان نو ریدلو او دا آیات د مدینی خلکو د پاره راغلو له اهل المدینه نو هغه کله خو ته مکه کې او نه په مدینه کې بیا موږ څه کوو موږ نه راغلو چې د بل سره شته د مکه او د مدینه علاوه مکه او مدینه جاړه لکه پنجابیان سوې او رمضان جاړه او پټان جاړه اسه کوي نو بیا موږ مدینه او مکه جاړه عربیان او قران جاړه نه نه دا نو چې د مکه والو د پاره دی اهل مکه ولیان بوي مدینه لاهل المدینه موږ ماشومان او دا ترجمه به کوله ښا مولا طالبان شیم نو سکول کې وو خدا خبره موږ اورې دي مکه ترجمه چرته وي نیمولیان به کوله صاف واټه راسته کې مکه به لري مکه او مدینه او دا به پکې وي نتا سبوبول ان شاء الله قران دریاب دے چې د مکی سورتونو نه کوم سورتونه مراد دي مدنی نه کوم مراد دي ترتیبی مصحفی او نزولی څه ته وي د صورت امتیازات څه دي د صورت ها مشکلات تقسیم او مقصد د صورت او کدا نه نو د صورت امتیازات چې صورت فاتحه ول د مخه نو ټول قران نه مخه راول دا وجل به پکار ده چې د ټول قران کریم نه فاتحه مخه ول راول تا ته یو سره وې چاله کا فاتحه خو په پنځم نمبر وا رمبه هو علق اقرا بسم الله سورتي علق نو فاتحه مخه ول راول د کافی اعتراض به جوړې بیا اعتراض قلنا نقول دا اعتراضونو جوابونو موږ نه کوو خدا کافیه او صرف نحو نه دي هو د زې مناسب چې پاغه زې کې کم اعتراض سو کوي راضي ناغه موږ مخه سره پاغه معنا کې حل کو اعتراض موږ نه کوو هغه معنا زموږ بداسي چې هغه معنی یو ټکی سره پاغه زې کې دوه ری اشکالا ختم کا زموږ سرکې بابا الله دې غریق الرحمت کې مشهور نحوی او مشهور صرفیو ټول نحوا صرف معانی ما د سرکی بابا نه ویلو هغه بلل سبقونه وی تحریری هلی جو ته وی کنه د کافی نو هغه ترجمه لند د کافی کولو پاغه ترجمه کې به پورا اعتراضات حل کړ اکثر زمنګ سره فارسی بانا طالبان وو آوا کې افغاني زیاتو نورستاني په زمنګ په وخت کې بیا بدخشانی زیات شو هغه به دا بابا په تسکت په کافیه نه پوي نه اعتراض نه کوي او کافیه کې خوشرجامي کې خصوص اعتراضونه دي حالان کې هغه صرفي او نحوي امام ورو دي زمانه ها هغه به وي چې داسې ترجمه وکړه چې پاغه ترجمه سره اعتراضونه ختم شي زمم شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم الله دا سی ترجمہ منگتا کرے دا دا سی تفسیری دا قرآن کرے دے چپاغ تفسیر و پا ترجمے سر مشکلات ٹول حل او اعتراضونا ٹول با حل کیگی گور با تکور انشاءاللہ حضر عزی پزی نشاندہی دا آئے خیم نو دا یسو خبری پی جاندل مکی مدنی ترتیب نزولی مصحفی روابط دا صورت مناسبت تقسیم الى مزامینها مقصد دعوت صورت امتیازات مشکلات دی صورت داسو خبر بتو صورت کې الپ یې جنې چې صورت د اول نه تر اخره پورې اولولي بیا پکې سوچ کې لري دبرو آیات دا څه نزدې کی تفسیر دواله تفسیر ګورا په تفسیر کې دا نزدې کیږي ها دا به سوچ سره کې او چې قران دی اول زده کړې ای که چې قران نه نه ذکرې بیا هم سوچو फायदा نه که سوچو نه اوسه که سوچ کې چې قران درته در دینو لکه ما تاسو ویلو شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله وای چې شپږ میاشتې سورته یونس ما معرا قران کې مطالعه کړو پای کې ما سوچ کاو د شپې د سپوږمۍ په لړا باندې شپږ میاشتې صرف سورته یونس معرا قران بالکل خالی یو ټکه پکې لیکل نه وشي صفا لکه یو قران سره ساده والی او پای تاسو سوچ کړئ لکه چې هغه ته قران یادو چې سوچ کو نو سوچ سره هغه نور شي زون دغه ته الله را واسطه لیدبروا آیاتی ولیتذکر الوا او چې قران دې زده کو ماشاءالله ته سوچ کو ځال نبی ګورا استاد ذهن کې استاد زړه کې داسې نکات و الله پیدا کړي نو قران پرانا باندې او چې تدې سره شوق ساتي ها. لو اول دا په جاندل پکارې چې دا صورت مکی دی. مکی او ته وای مکی الکان کی سیوتی غنی وجه بیان کړی د مکی او د مدینی تفسیر دی د قران د سیوتی یو جل کی الکان اغه وای مکی سورتونه اغه دی چاغا د هجرت نمخ کې نازل شي اغه سورتونه اغه آیاتونه چې د هجرت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نمخ کې نازل شي ناغه تا سورې مکی وای کاغذ کې نازل وي اغه سورتونه چاغا د هجرت نورستو نازل شي هجرت حکم راغه او نازل شي دی بیا که په هر ځای کې دی ته مکه کې ولې نه ناغه ته کوم سورتونه وي مدنی خواجه مکی سورتونه چې داغه د هجرت نه مخکې مدنی سورتونه هغه چې د هجرت د پیغمبر پاک د مدنی منورې نورستو نازل شي ناغه ته مدنی سورتونه وي یا مکی سورت هغه چې پاره کې خاص په مکه په حدودو کې نازل شي اته مکی سورتونه وي او مدنی سورتونه هغه چې داغه محل هغه مدینه منوره وي د مدینه په حدودو کې هغه مدنی سورتونه دي نور وجم هغه بیان کړی دا لاندې دوه دې یادې کړي هجرت نه مخکې مکی وروسته مدنی په محل د مکه کې حدودو د مکه کې مکی سورتونه او مدنی چې د مدنی سره دا نه چې د مکی والا او د مدینی والا او د پاره دي او سپوږ په اړه باندې دې ته مکی او مدینی ترتیب مصحفی کې سورته فاتحه اول نمبر سورته ده قران په لحاظ سره او ترتیب نزول کې چې کوم لوح محفوظ کې او پاغه لحاظ باندې دا سورته پنځم نمبر ده وګوره چې هغه سکے په پنځم نمبر ده اول علق بیا قلم مزمل مدثر فاتحه دا پنځم نمبر دا صورت ولې راځي البته کې اول وروړو دا اول ذکر وروړو چې قران کریم مثال دراتلو دا شو لکه د یو معالج ډاکټر حکیم په تور علاج یو ډاکټر و هغه ډاکټر یې ځکه د سمنه تر خپل پورې ټول سيزونه غږ د کایم بي بي اس کې سلو 15 کال په دې کې تیر بیا دا هغه نه پس هغه سپیشلایزیشن کوي سرجری کوي د یو جز یو عضو یو جز یو عضو یادې هغه کوشش کوي هغه ځکه هغه ټول سيزونه ډاکټري کړی دا اوز چې اغله یو بیمار راغې یو بیمار او داغه په ګټه کې درد دی یره جی معده می ٹھیک نه ده تکلیف دی راته ګټه می خراب ده نو هغه ډاکټر چې معالج سی وی هغه دانه وی چې واره کول زو ساده سره علاج وکم ځکه اول ما ده سرز ده کړې ها به دې د مریض ده کړې به دې سینې بیا به دې ګرځل کوم دا ده کومه کل سړي کاری چې دا وته وي او خیال هغه ګډه دی خو کې خطا تکلیف سټوسکوپ راوالی پاګډه ګرځي اټراساون لو کې ټستنو لو کې دا ګډ علاج کوي دا ګډ دې کا ته علاج ځکه ټول له خدای بد هغه سیز نسخه ور کوي چې کم تکلیف بیمار تراغلې د بیماری په نسبت باندې د بیمار په نسبت بده دوايي بیمار ته ور کوي سر باندې ور کوي او هغه کم ځای بیمار دی د ګډ دوايي علاج وکړي نو لوح محفوظ کې خدا سے پروتو لگا علق قلم مزمل مدثر فاتحه او بیا په صدا سے نو بیا اسمان نحکتا په پیغمبر پاک باندې هغه سورتونه راتل چې کمې زمانه کې په خلکو کې کم بیماری و داغه بیماری په نسبت با قرآن پاک و پیغمبر را لے گا چداغی نسبت او داغی پروگرام خلقو تو پوش کرن. نو دی وجنا قرآن کریم پا دی نسبت بانے اللہ راو لے گا او در ترتیبی بدل کا تو پوش کرن. زکر چه کم بیمار بو نو در شرک در رسوماتو باطلو در نور مسلو نو داغی مسلے ختمول باندی بات جبریل اللہ رو لے گا پیغمبر پاک تا او دو قرآن آگایا تو نبی اولا ورکو چدا ورکو بیان دکا ترتیب بدل شد. بل صورت مناسبت دو صورت مناسبت زکر نشتا چی دو صورت فاتحی نمخ کے بل صورت نشتا چاہ سے مناسبت لگے ظاہر تو وہ نشتا کنا نو دی صورت مناسبت او ربط نشتا. دو صورت تقسیم الی مزامیرها صورت فاتحه دریو سو باندې تقسیم ده. تقسیم دو صورت فاتحه دری سی اول لا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اول ایسا ایاک نعبد و ایاک نستعین دویم ایسا اهدنا الصراط المستقيم الى اخره والضالين پور درې میسا فاتحه سوی سې شو درې اوله کې سلور آیاتونه دوې میسې کې یو آیات دې درې میسې کې هم یو دوا آیاتونه دي. مقصد د سورته فاتحه داوا د سورته فاتحه مقصد د سورت فاتحه محور د سورت فاتحه آکم مقصد دے چ سورت فاتحه پاغي چورلي پاغي باندې فاتحه راغونډي آغا مقصد د بلوباب پدي سورت کې بیان د مهماتو کې سباو بیان د مهماتو اصول مهمه یاد اصول مهمه کړه اصول مهمه او مزامین په دې صورت کې بیانې باغ مهماتو کې خصوصا سلور مقاصد بیانې باغ اصول مهمو کې سلور مقاصد دې صورت کې بیانې. کم مقاصد سلور اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره آغا سلور مقاصد صورت فاتحہ کے دو صورت مقصد دے پدی سلور مقصد انو صورت چھلی پدی سلور صورت انو بانے صورت را گنڈی گی آو درے بیان فرقی مقاصد اربع او بیان د فرق سلاسو نسو مزامین شو اوہ یو فرقہ دا مومنانو دریما فرقه ده دو کفارو دریما فرقه ده دو ظالین ده منافقانو. قرآن کی ملاوی ولقد آتینا کا سبع من المسانی والقرآن العظیم پیغمبر در کلماتا تاتا او مزامین دو قرآن فاتحه مراد ده نتوی فاتحه کی او مزامین کم دی لن خلق داخلی او آیاتنا فاتحہ کی ہوا ہے یو خدا مانا رہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي پیغمبر آدھر کرے تا تا ما او آیا تنہ دو صورت فاتحہ نو یہ فاتحہ کی ہوا ہے تنہ دا اخلاص کی لائندہ ندغم دی خوخ تفسیر دے آیت دا دے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي پتا کې درکړې پیغمبر اتا ته ما او مزامین د قران او مزامین د قران کوم دي بیان د مقاصد اربع او بیان د فرق سلاسو. هغه کوم صورت ده چې پای کې بیان د مزامین او سباو کوي نو سلور مقصدونه دي یو په او درې پای کې فرقي رد ده بیان د فرق سلاسو نو هغه صورت فاتحه ده دوو مزامینو بیان کئی خواه دا دو صورت مقصد دے تقسیم مقصد ما به الامتیاز ما به الامتیاز امتیازات سورت فاتحه سورت فاتحه د نور سورتونو نه پس جدا ده د دې آیاتونو خو په ټول قران کې ذکر دي د دې مزامین خو په ټول قران کې ذکر دي د دې امتیازات سری د دې امتیازات شته د دې لس امتیازات د سورت فاتحه بلکې سوا د لسنا زبوز یو خیم تاسو ته ان شاء الله خلندا چدا سورت فاتحه ممتاز د نور سورتونو نا چپدې کې اجمال دې د ټول قران د ټول قران اجمال سورت فاتحه کې او قانون دا وی چې اجمال مقدمي په تفصیل باندې دو اجمال می شو یو د سورت فاتحه مقدم وجا چدا مجمل زده اجمال له نور قران تفسیر دې یا سورت فاتحه مخک ذکر اولا چې ټول قران کریم اشاره فاتحه کې کوي تو ټول قران کریم خلاصہ سورت فاتحه کې ذکر کوي دا ذکر چې قران کریم سلور سیره دام ذهن کرا وره ما وې زروست ويم خدا قران کریم سلور سیره اول ایسا دا اول ناتر صورت انام پوری مخل قرآن که دماشتا بیا اول ایسا دا اول ناتر صورت انام پوری پدی کی پنز صورت نری فاتحہ بقرال عمران نسا مائدہ دویم ایسا دا صورت انام نا صورت کا پوری دا پدی کی دول صورت نری انعام عراف انفال توبا یونس حود یوسف راد ابراہیم حجن نحل بنی اسرائیل دری میسا دا قرآن کریم دا سورت کافنا سورت سبا پوری دا پدی کشپار سورت ندی کاب مریم توہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصصا کبوت روم نقمان سجد عذاب سورت سبانا تر آخر پوری دا سلور مئی سوا دا قرآن کریم او پدی کی یوتیا سورت نری سبا فاتر یاسین صافا سواز زمر مومن حام سجدا شورا زخرب دخان جاسیا قاف محمد و فتح جلا قاف زاریات تون نجم قمر رحمان واقع حدیث مجادلہ حشر الاخری تو پتا سوا ہے الاخری ہی او ار یو سچ شورو کئ نو په لفظ د حمد شورو کئ زال زال لې سرا او غسرور والو ایسوت اشاره په سورته فاتحه کې کئ اول ایسکی مقصودی مسله بیانې چې خالق زما ما ټول مخلوق پیدا کړي راغه ته اشاره فاتحه کې په لفظ الحمدلله سره کئ الحمدللہ زکما مخلوق پیدا کرے لو زما حمد وایا دوی مئی ساد سورت انعام نا سورت کا پورے پائے گے بیان ددے خبر دے چ مربی دار سزیما تربیت کون کے پرورش کون کے د ار سزیما راغ دوی می سے تے اشارہ پ فاتحہ کے پل لفظ د رب العالمین سر اشارہ کئ چه مخلوق ټول پرورش کوما درې مېسا د سورته کاف نه سبا پورې پای کی مقصودی مسله دا وا چې مبارک په ارسه کې زما خیر چول والا ارسه کې زما اغه ته اشاره سورته فاتحه کې 50 صدا کې فر الرحمن الرحیم سره کې عام رحمتون را لېږي خاص رحمتون او خیرونو برکتون را لېږي سلورم ایسا سبا نتر اخیر پورے او پائی کی دو مسئلے وی یو مسئلہ اس بات دا قیامت کئی چه قیامت برازی دیو مسئلہ چه زمان سو پزور اخلاصول نشکولے آغا دوارو ایسو تا اشارہ پا فاتحہ کے پا لفظ مالک یوم الدین سر اشارہ کئی چه قیامت برازی مالکیم دا قیامت درازی لگویا که دا طول قرآن خلاصا اگر کم دے کے ذکر شوا سورت فاتحہ کی نزک فاتحہ مخیر اولا دا عنوان شو دا مجمل شو دا اجمال شو انور قرآن دا دی تفسیر شو وجہ دا تقدیم دا مخیوالی او وجہ دا ما بہل امتیاز تا ته سره ولی مخک راولا زکه مخک راولا زکه فاتحه چې په دې کې د ټول قران تفصیل له او دې کې اجمال له اجمال دا وی چې مقدم یو به پس تفصیل وی ها ما به الامتیاز یا په عنواناتو په ما په وو باندې داسې صورت چې پای کې بیان د مقاصد اربع وی او بیان د فرقو سلاسوی په اجمال طریقې سره نو هغه صورت فاتحه ده اور سره نور مشکل زینا اب اور سره وسه ان شاء الله وایو هر لفظ چګور نو مشکل له مو پاګې لګون دي تفصیل کو که خیر خود ټول نمخ کې صورت فاتحه دا سوج ما بیان کړي ترتیب د صورت مکی او مدنی د صورت مناسبت د صورت داوا د صورت تقسیم د صورت امتیازات د صورت و صورت فاتحه فضیلت چدا صورت فاتحه سنگ صورت دے اهم صورت سنگ دے فضیلت اشتاو کے نشتا دیو جنا علماء لکلی دی دار قطنی ام لکلی دی نورو شیخ محمد طاہر رحم اللہ سمت الدرور کم لکلی دی چه دو صورتونو پاول که چه کم فضیلت دو صورت بیان شوی دی پائی که سور احادیث روڑی دی آغا اکثر کمزوری دی سی بھئی خکم اکثر آغا کمزوری روایتو ندی ہو چه دو صورت فاتح پا اول که کم فضیلتونا دو صورت فاتح بیان شوی و حدیث روڑی آغا اکثر سی دی یعنی پا فضیلت د فاتحه چه سور احادیث را غری دی اغا اکثر سیدی او د فاتحه نا نور سورتنو پا فضیلت چه سور احادیث را غری دی نو اکثر کمزوری دی اس پوشه که فاتحه بانه چه سور احادیث را غری دی اکثر اغا سیدی او کم اغا کمزوری دی او د فاتحه نا علاوه چه پا نور سورتنو بانه سور فضیلتون احادیث را غری دی نو هغه اکثر کمزور دي او لپه کسری صحیح دي دا وجه یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے راضی چې دا فاتحه غند مثل نہ تورات کې نازل شوه دي نه انجیل کې نازل شوه دي نہ زبور کې نازل شوه دي نه په قران کې دا فاتحه غند صورت پیو کتاب دو کتب سابقو کنده راغلے بلکہ قرآن کم داسی صورت نشتا دادا سی صورت دے رفاتے ہیں غندے دویم حدیث کے راجی پا بخاری کی روایت دا سعید بن معلہ روایت دے اگد روایت راجی نبی علیہ السلام صحابی توئی لَأَعْلَمَنَّكَ سُورَةً خَامَخَا اُبَخِمْ تَا تَيَوْدَا سی صورت یَا آزَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرَانِ چاغه یو دی لوی صورت ده په قران کریم په صورتونو کې تا ته یو دا سي لوی صورت خیمه چاغه باندې لوی صورت وی په سورو د قران کې نبی عليه السلام تو شروع وکړ الحمدلله رب العالمین او آیات نیوی یا نبی عليه السلام هي سبع المسانی والقران العظیم وزادل وی څه غلی صورت ده دا هوړو کې صورت ده او آیاتونه او د سورت بقره په سونو آیاتونه دي آل عمران په سونو آیاتونه دي اغلوي په کارو کدالوي نه دالوي دي د دې غندلوي سورت په یو سورت د قران کې نشتا په اعتبار د جامعیت سرا په اعتبار د جامعیت سرا الفاظ سرا مختصر دي او نور صورتنا پید بار دا آیاتنو الفاظ سرو گد دی جامعیت کم دے او فاتحا پید بار دا الفاظ لن صورت دے او پید بار دا جامعیت سرلوی صورت دے یا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام ابو حرر نقل قید نبی علیہ السلام نا چه نبی علیہ السلام ابی ابن کعب تویلیو رضی اللہ تعالی نوتا حافظ دا قرآن ابی ابن کعب او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب صحابی چلون صحابی دے د خپل ځان په زیبانی په مدینه منوره کې مسجد نبوی کې د خپل ځان په زیات لزلا جانشین گرزولیو دا او پر او بای امنو کابو کاغو خواه آغا صحابی تا نبی علیہ السلام و سلام وی بازی اوی چیرا لون پسی موس خانه دے لون داسی داسی خلق وی کنا یو صحابی دے چی نبی علیہ السلام د خپل ځان په زیبان حضرتی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و تخیادو نو قرآن خطالبو خزدکو انکیو د خپل ځان په زی جانشین گرزاو لیو ولنور صحابہ نو چلون دی گرزاو نور هم صحابو خو آغا من دو قرآن آغا علم دو قرآن پو نور صحابو کے پاغا وقت نو کم من او کم شوق و علم چه پچا کیو پاغا علم صحابی کیو دارال عبداللہ ابن عبید رضی اللہ عنہ داغاو دیر صحابو نو آغا نبی علیہ السلام صحابی توئی علاو علموک سورتا آیا نخیم تا تیو سورتا چداغی پشان مثل نہ تورات کے نازل لے نہ انجیل کے نہ قرآن کے نہ زبور کے آغای اخایا آغا صحابی ارتو اخایا نبی علیہ السلام ایزو امید کو ما چتبا و تلے نید دی دروازی دو جماعت نا چستا با آغا صورت یاد شوی نبی علیہ السلام صحابی توی تب لا دی جماعت دروازی نا و تلے نید چی آغا صورت بستا یاد شوی ناغوی الحمدللہ رب العالمین دا صورت او تولست دا صورت تیخان چی نبی علیہ السلام صحابو لپدی تعلیم انکی تا خیم نو او خیم مانا خیم تا تا سی صورت چاگا یا جامی صورت دے او تبلا دروازے دا جماعت رشتی آپ پر لگو اخیز کی نور پر تکرار کے دا خو بس چی دو پیردی فاتحہ بدی آ رہی دا رنگے او بیا نبی علیہ السلام وی دا سب المسانید او قران لوی دیکھو مزامین ذکر شوی دی بیان د مقاصد او بیان د فرق الثلاثه بل حدیث په فضیلت کې روایت راځي بهقی شعب الایمان کې ذکر کړی دی انشاء الله یو سلسلور کتابونه را لګیلی دي څوک څنګه را لګیلی یو سلسلور کتابونه یو سلسلورو کتابونو علوم پسلورو کتابونو کیو یو سلسلور نو سلسحفیوی سلور غر کتابونو داغو طولو صحفو علوم پسلورو کتابونو کیو تورات انجیل زبورو قرآن داغ سلورو کتابونو خلاصاو نچوڑو مقصود پا قرآن کیو نو قرآن خلاصاو نچوڑو اغه په هوا میمو سباو کيو او صورتونو د هوا میمو کې حامیم سجدا مؤمن حامیم سجدا شورا زخرف دخان جاسیا قاف دې کيو د دې هوا میمو سباو د دې هوا میمو سباو اغه په کوم ځای کيو اغه په فاتحه کيو نو گویا کې فاتحه د ټول قران کریم سشه شو د ټول علوم اسماني خلاصه شوا نو چې یو فاتحه حدیث دکړه په دې ځان پوهه کو په مقصد ځان پوهه کو نو کویا کې د ټول اسماني د علوم نه خبر شوي دا داسې دوی صورت ده اوس هغه وجه خود دین مخ کې منګ اسماء د قران خيو د دې صورت فاتحه چې د دې سلمونه شته نور کې یوازې یو نیمې فاتحه ده نو نمونه شته کنه آز سورت فاتحه ګن نمونه دي علما ذکر کړی دي دا ګن نمونه د فاتحه دلالت کوي په شرافت او په عظمت د سورت باندې چې دا یو لوی لوی سورت ده لکه څنګه چې د قران ګن نمونه مون خو د لوی او په اصول د قران کې او دا ډېر نمونه د قران دلالت کوي پازمت د قران موږ دې نمونه خيو په فاتحه باندې نو دا ډېر نمونه د فاتحه دلالت کوي په فضیلت د قران فضیلت د چا باندې فاتحه باندې یو نوم د سوره فاتحه دې سوره الفاتحه فاتحه شورو را افتتاده قرآن شورو دینا شوی چتا شوی دا کرد افتتاح فاتحه بووی ما افتتاح اکلا شورو شوا یا دفتح نده انا فتحنا لکا فتحا مبینا غلب دا دا صورت غلب دا پو دشمن بانده اور قسم دشمن چستا مقابل لا جی فاتحه وای اللہ بیدا سکی اللہ دا زنون دشمنان دا سکی بس لنده دا فاتحه دوی نوم دو صورت فاتحه دے شافیہ دا شافی صورت دے و مزامینو دو قرآن کافیہ دا پورا صورت دے پا مزامینو دو قرآن کافیہ اولم یکفی بی ربی کا انان زلنا کافی ندے نو کافی صورت دے قرآنم کافی دے فاتحم کافی دا بلنم دا دی صورت فاتح دے ام الكتاب ام وی اصل تا دا دو طول قرآن کریم اصل دے دا دو طول قرآن کریم مغز دے اے دو طول انسان مغز کم دے کی دے پا دے سر کی دے سر تلر کا نو پتنا پا جو سب سکے ایک غٹا دا پوشکنا نو دا اصل دے ام الراس ام الكتاب دا دو طول کتاب اصل دے فاتحہ بل امددی صورت فاتحے دے سبع المسانی لندہ چو آیاتو ندی آیاتو نل اعتبار ندی او مزامین دی او کم مزامین تا پوس بگوڑے کو میخ بکینے اچھا کما خبر کوم کلا کلا با خبر دو دہرا مستاسو پا زبان بانے تا پوس بکوم چوایا سبع المسانی او مزامین دو صورت فاتحه کی و مزامین سلور مقاصد دی او در بیان د فرقو دی مومنان کفار منافقان او مقصدون سلور توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بل آخرہ بلنم دو قرآن کریم رقیہ سورت الرقیہ دم رقیہ دم تا ہوئی استرقا رقیہ رقا دا دا دم صورت دے دمو نوایا بس یار خب پیسا دا بن سبا پا دے کے دورا پیسا دا چیو لوی کاروبار روان کے پا کونو نا پیسا نے ملاوی گا سنے چی دم کے پیسا سب چل لے گا وی موقع بطور علاج استعمال ہو ڈاکٹر علاج نہ کئی پیسی یا جیسن پی پیسے نے ملاج کو الکه د علاج لپاره نور طریقې استعمال او ته علاج لپاره قران استعمالې ها د دې لپاره استعمال د پیسې راغونو په څه طریقه چا سوره فاتحه د دم د لپاره وګرځاو چا قران د مال د لپاره وګرځاو چا د دنیا غرض د لپاره وګرځاو چې کوم مقصد د لپاره فاتحه قران الله را لګلې او دا غي د لپاره استعمال کړه د دنیا نور ډېرې پیشي دی هغه کوا کړه رقیہ سورت الرقیہ دم آئیو حدیث کی راضی ذہن تغصب و سوائے چھو گورا اصحابی چھ دم انہیں پیسی آوستی نئی بزر ذہن کی دارا ہوئی بلکل تمالا گورا زمن امام ابو حنیفہ ہوئی کئیو سڑے قرآن تا قرآن و ثواب ہوئی لستل دو قرآن تا ثواب ہوئے نو پا ثواب پیسے که بطور دموی او که غیر دموی خو ثواب ہوتا ہوئی نو پا ثواب سید بانے پیسے اغسطل من دی امام سے بول تو دم دے که غیر دم دے ہو که بطور علاج دے بطور ثواب ندے بطور علاج دے نور آئی مولی بطور علاج دے نو که با علاج بانے خل پیسے دے والا پی زمین امام سے وہ چپا دم پیسے من دی بس لڑنا دا خصحابو نبی علیہ السلام اور سرو تیرے دل پہ اولار یوزے تیرے دل نو پاغے خلقو کے یو کس اوچی چو لڑم اوچی چو بیکار شد لڑم واتے پنجی دی دیم دیکھنے موزر شد دیوہ کی دیم اچھے موزر دیکھا مچھے چوچ چلی بیگا دوی چې زمو په علاقه کې یو الګ چې چره او سړی د مچو او مل شته دا څه دا کنه دا نو مچې نه ځان بشکول پکړه ټول زمو دشمنان دي لاله مو چې څه د تکلیف وو یو صحابي دې هغه دم کو کم صحابي دم کړو ها څنګه یاد دې خلکو را ابو سعید خدری ماشاءالله دل یاد دے خو په دې طریقه بتوري علم بعض خلق ل یاد دے بتوري دلیل نازکیغه موږ به تخ دلیل خی استاد خو پدغه خدا به د بیا عبد العزیز باندې مسئله ان شاء الله مخلا ها نه چا سره زب کو نه چا سره حسب کو نه چا سره کینه کو نه سره سوکې مسله دا عام به بیانو کرا کی کوشش وکړو چې ځان نه لری کو ګنده صفاتونه او چرا کینی پکار چې الله شکر دې ما کې خدا مرز نشته بلند هزار بوغس تب نګورو حسد تب نګورو کینی تب نګورو مثلا وبکو تاسو مرا غلی له پوی د پاره او زمانه مم الله ته پوس کې چې تا ته دامن سلام معلومه او تابع کړي وکنه چې په عمل کاو کنه کاو تابع کولا نو ابو سعید خدری رضی الله عنه پاره کس للم چچون کې باندې سوا چاو دم ټیک شو صحابه خلیوی تنه مناسب دی الله وبخي اغه وی قران اغه قران دی کم چې صحابه بلستو قران اغه قران دی چې پیغمبر پاک بلستو اغه قران دی بدن لري خو خلی اغه دی زما استاد په دم باندې یو شی نخ کیږي یو کس نخ کیږي د صحابه او د اولیاء په دمونو به خلخه کېدا لکه هغه زبانونه پاکو دا هغه خله پاکې وي د ما او ستا په خله باندې سړي کنزل دا چې کنزل کومولا ولې نه ځان نه يهودي جوړ کړی دا چې کنزل پکې په خله صدا دی یار خو پکې ګوبانه کزې مو کو تاسو یې کبال یو مولا او زمونږ ګورو چې ما کې صفات د کنزل نشته شکر دې زه خو نه او چا کېشتا رضانه دې باس نو خلی غوالی صفاخه هغه خلی صفاوی زمو خلی ګندري لکه صاحب حدیث ته یو سړی باندې سخت ته براشي دریزله بسم الله او وزله فاتحه وای اسرور وظایف دي په فضل د الله فورن دغه نه بل الله تبارک و تعالی منګه وونه کومګه 50 سپیډ وای ته بتینې زمونګه خلی هغه خلی نه دي کنه کنزلی دي رد بد دي فسق جور دي غیبتونه دي ها نو خبر پی روان دي نو هغه په الله صحیح کا نو هغه لا پیوس کې څور کړه ګډ ورک کفارو ها نو چې ګډ صحابه واه سیدا نبی علی سلام وي اجعلوا لي وګورځو مال پدې کې سهمن بر خدې کې زمامي سره وګورل نبی علی سلام په قدم کې صحابي نه سوا غستا تاسو نه مانی پایان تاسو کوم لکه مې سراک لایاره تو خو ټول د مون اچ او په خپل کور او جیب کې دنه کې نو په کار چې موږ له په کې لګي سراکي بیا کړنه طالبان نه به کې څور کې ورته به کوم دي لېسا تم دې ته پوښتنه کوله چې تم ګره دنیا یې جمع کړه ځانم بچي دنیا یې جمع کړه دا ذکرې مخام په لار په غاړه باندې او دا ګاډي او دا ګاډي وو ته ولالي بلا مخلوق پلین باندې نو چا دا خو یو غوندی د خو یو ټوکلې روټه نه ورکای وی ګوره پیغمبر ایمانم په کیسه مقرر کا داغه جوابونه مجموع توسائل کې ابن عابدین کلی دی ښا نه دی خبره داغه یو جواب دادې چې دا په دم نه ورورا دا سو دا مال غنیمتو دو کفار و ملکو دار حرب و گن جوابو ناکی دار حرب و او پا دار حرب کی پا هر طریقہ دا حربین مال غسل جائزی بس داواری پا دار حرب کی دا حربین پا هر طریقہ مال حاصل اول مسلمان لجائزی بس یو جواب دا کئی دویم جواب دا کئی چې دا مال غنیمتو دا کافرون مال حاصل اول دا مال غنیمتو نبی علیہ السلام وی چې دې مالی غنیمت کې خوځمام تاسو سره یې سوا غنیمت مال دې ته ټول مدد شراکت تقسیمې کې پدم وې نو په کار دا خصوصیت وی بیا راستا شه تاسو ما چولې دې دا پدم نو دا ګډ سو دا مالی غنیمت او مالی غنیمت کې څنګه چې د ابو سعید خدری سوا نو دا رنګ پکې دا پیغمبر پاک هم یې سوا پوجې شامی جوابونه کړی دی بیا او نور ان شاء الله چې به راشي او ځکه خیر صدا سے بعضه مسائل یې کې وځه تفصیل جوابونه کوم او فاتحه او اداله پکې د دم سورۃ الرقیا نو دم د پاره استعمال کا ځکه چې دم د پاره استعمال دی خو په دې طریقه چې الله پیدا سره روح کی زنانه په روغ کی او د دې مال الله ایواز را کی بل نوم دې د دې سورۃ الوافیہ سورۃ الوافیہ وافیہ او تزکوی چې پوره کړی دې سورۃ مزامین د قران سورۃ فاتحه د قران مزامین پوره کړو وګوره ټول قران مزامین فاتحه کې رااله مونږ بیان نکړو چې د ټول قران اشاره په فاتحه کې په یو لفظ سره شوی دا نو مزامین د قران دې سورۃ سکړی دې پوره کړی یا مزامین وو بل نوم د دې سورۃ دې سورۃ الصلاۃ دا سورۃ په مانزه کې مخالف لولي زکه وته وي په مانزه کې زکه چې زمنګ د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې فاتحه ویل واجب دي واجب دي که فاتحه ول ویلا نو پتا صح ولازمي زکه په پر خودلو د واجب او په انسان صدا زميږي سید صحوا صحوا بکې نور امامان وی بغیر امام ابو حنیفہ نا چه صورت فاتحہ ویل پا موس کی فرض دی بغیر فاتحی مند نگی اغاز آلہ خبر دا منگو ویو چه نفع قرآن لستن پا موس کی فرض دی فقر او ما تیسر من القرآن نو فقر او کی چه اولو لی نو قرآن فاتحہ ام دے نو چه فاتحہ دے اولو سن قرآن پا کرا گئے و حدیث بان امام اللہ گئے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب غم پکراره اغزان لمزامین بیا خودجه کدا مسئله لازمنن را دا نلستل لازمی دی خواه خبر دا چه فاتحه بانه سره منزو کی گورا منز کول دا یو مسئله را دا اکثر دا طلبا ملیان دا مسئله دا فتاو ذکر کرده دا خب باج خالو کوئی سیسه دا یو صورت نو آیا سیسه دا بل صورت نو آیا ولو کې صورت وي هغه ټوټي ټوټي کی ها پموس کې دا جایز دی که جایز نه دی یا لږ صورت پموس کې ویل جایز دی که جایز نه دی نو حدیث کې راځي وي جایز دی یو د جایز مسله دا یو د سنتو مسله دا نفس جایز دی پدری آیاتونو مسکیږي ها پدری آیاتونو باندې مسکیږي خو بهتر طریقه د سنت دادا فتاو لیکلی دي چې د سورتونو درې قسمه دي د قران کریم یو توالی مفصلات دي یو توالی بل اوسات دي او بل سری قصار توالی مفصلات سورتونه کوم دي د سورته حجرات نه سورتی بروج پورې ته توالی مفصلات وې سورتی بروج نه سورتی بینی پورې دته اوسات ته مفصلات وې اوسات درمیانه او سورتی بینی نه تر اخر پورې ته قصار وې قصار نه سنت طریقه دادا چې د سحر او د ماسپخین په مسکه د سحر او د ماسپخین په مسکه توال مفصلات اولولې د سلویقتو آیاتونو نواله تر سلو آیاتونو پورې لستل په دې دوه سورتونو کې دا سنت دي او نه څه کم نه ولو صف خلې راغې اخو وجا جایز دي جایز او سنت کې فرق تا موږ د جایز خبره نه کوم سن خبره کو سحر منز او ماسپخین منز کې نبی علیہ السلام نو سنت طریقه دادا چاغه بکم سورتون الستل توالی مفصلات حجرات نا تو سورتی بروج پوره سلوی خوایاتونو نا کم سے کم شپیت سلو پوره الستل پکا دی او مازیگر و ماخستن کے معاصر و عشاء کے آغی کی اوساط سورتنا لستل سنتی لکه بروجنا سورتی بینی پوری دا ماسوتن کی یو سورت دی لستل پکار دی دور سورتن کی او پا مازیگر کی ہون ما خواب موز پاتشا پاکی قصار سنتی سورت بینینا تراخیر پوری دی کی ما خواب موز کی دو سورتن ویل دا سری دا سنت تی اس پوشی کنا نو سنت او جواز کی نظر قنون والقلم ما سنو ما اللہ اکبر دا خبر او بیا تراؤو کی تراؤی و خلقو دیری آسانی کری دی کنا گر گر گر گر گر گر مراوی منگل راجی نا پکاتی او سلے عبادت کی چو سنت او سلے ڈک عبادتو کی نفس ذات لا سوال پکار ندی دا نو د صورت صورت الصلاۃ نمون صورت دے مشکل استل پکار دی دا رنگی ردی بل نم دے دا فقہ مسائل خو بکراش کې لګ دا سه مسله من فقہ مکه نه چیلوغا نه سلفونه چیلو نه فقہ چیلو نه منطقونه چیلو من قران خدا سه زمنن دا سه دغه یو مسله دا شي د پوی د پاو نه پکې منګه او کو باج کسان ته پته نه دا رنگی امامان من ټول جوړیو تاسو منګه مخې منځونه کو پکار دا دی چې موږ دې سورتونو باندې عمل وکړو چې دا موږ یاد کړو اوس نه چې قصار به دې سورتونو کې ویم او صاد به دې کې ویم تیوال به دې کې ویم او دا موږ زده کو بل موږ ډېر کوشش کو د باندې زده کولو چې باندې په سړي طریقه موږ باندې وایو زما او ستا باندې خلک باندې حاصلې زما او صاد اقامت نه خلک سبق حاصلې زما او استاد مون نه خلک سبق حاصلې زما او استاد مون ته ګوري امی سوچ کئی دا طالب څنګه مونږ کوي امی سوچ کئی ګوري چې دا مولا څنګه مونږ کوي چې په هغه طریقه زم مونږ کوم نو که ستا مونږ ګرځوري مدنه غوځخه مونږ کوم مدنه غوځخه باندې ما مدنه غوځخه اقامت کوم ما سي مړه جماعتونه کې وخوخ کنه نه دا څه باندې کو زمنګ او استاد فرق به دا امیانو په منځ کې چې مونږ به دا څه کار نه کو چا کار امی سباله زمنګ د پاره سبب د نقصان او د ډیرونه ګرځي ګوره ها بیزه بکینونو بیزه خبر به نکو بیزه کار به نکو غلط کار به نکو د دې زو مړي خیال کو بانګ به خیادو الفاظ به خیادو اقامت به خیادو هموز په خط طریقه په شخشان باندې بکو هو چون کې داد علي جماعت ته ذکرته اختصار کوم د پاره مثلا زپوه حاجی مکه یو کس ولاری نو هغه با اختصار کوي په بازو ټیمونو کې اختصار دا چې دا خود علي جماعت ته تاسو مسافرم ډیر راځي مصریانم ډیر راځي کاروبار غاړه تیری غاړه اوري د چا سره بیماری د چا سبنه مسلې بده مسلې موضوع ګد شي هغه مونږ مکه بس کوي زمانه غاړه زی په ما خپل دا تیر شي د ځکه ويم کتا سو په ما اعتراض کوي چې کېږي چې باز دې یو مختصر کله کله مونږ کوي زه طالبم مون په هور ته دو چې زه په پین نه دو یاد صاحب کم نه دو ما خام ټیمو د دې چې موږ ته غاړه خراب شو د دې کې ها طالبانو سید لغمانی د جمعات کې او یو پای کې امام سے مخ کې شو ما ویل کړه غاړه ته کیو کو سوق موس کوي خو ګوره ظلم موس بکوي ګوره ډېر نه ساري وا غاړه وره موږ دا ټیر دغه ما ټیکو بیا زو مون ټیکټ مور کړو پیسې مور کړو راجو نو استاد منځو غوت کو غوت کو غوت کو ما سوچ کاو چې موږ سره ډیر غوت کو زمانہ به غاړه زی او بیا بل غاړه ملایوی یم نا بیا بس ته پیسې دې ور کړو سامانم غاړي کې پروت دی خدای شته که پاغه موږ پوه شو ما یزا موږ ماته مو کو څو ماته مو کو څو دوه ډیر زیات منځو غوت کو خدای بنده تا ته رفیق مسلم معلومه نه دا پوه شه دا ځکه چې زوالالو دې دې کې یادې دې کې یا می هغه منځ کو یا می مات کو خدای مې اوس نو خطا کې ځکه وخت ډیر تیر شه ها ځکه دوی شو دوی شریر شو کالو خبر را هغه وخت ما پر مسله معلومه چې رښتیا په داسې زینو کې با چې فقہ کې دا کې راشي نو ما ته خبره مخ ته ودرېږي نو چې تاسو مس اوس بیماران ولالي مسافر ولالي معذور ولالي او تاسو ته بقره او ال عمران شروع کړه خدای دې به خو کفرې مون باندې سړي په مونږ دې ګړبړ پلاسې نه د خلکو ټول بلې حاس کې دا سبم نه کې چې ګلاس ګلوزی او دا سبم نه کې چې خلک دې په ولاره سره کړی یا په تراو کې ته په سورته یاسین پخې قران نه پخې او خلک لا وی خو یو کې خلک مترف لکه دې تراو د منذرونه ولې سورته الصلاه سورته الکنز دی صورت تا صورت الکنز وی خزانه تا دا دا خزانه صورت دا وای سم خزانه دا وی او قاریان که سم وی بیا چه قرد دی کری کل کلر دی کری بیا راسه که گورا حپوو کرو بارن چه بیا وی خو آزه نه چه رامیان و مخی دی بلا قرد شروع را وی یه رداش قرآن که تحریفو کا یو ذل یو قاری مخی شو یو ذل که من درس کاو نو آغا لکو طول زباون نو معلومو نو کرے فموس کی یو کرے فبلا نو خلق موس جار باسا ویوالی ویدہ قاری خود سننا پتکی دا قرآن نکوی طول قرآن گرد وارکا خلق طول موس گرد وارکا نچی یو زیکی پا یو زبان پا لغتون خلق پویا نئی آگا زیکی باگا پروگرام نکے خلق ولی دا دن متنفر رکے چرا شبائی را گرے رے او قرآن گرد وارکا پا خلق بانی دا آغا جے کہ قرآتو نکوا چھے پتا پسے قرآت سبعو والا والا لچا پوئی گی چھو واقعی دا قرآن کشتا اوز کہ یو امی سرے پتا پسے کس دور اس کا سوالا لتا شورو آو بیاوے بیاد اصل نفاتے ہو بلک کرد ہو بلک کرد آغاوی ما تول قرآن گرد ورکزارین بچیا اصل گرد ورکزار ہوئی جاگا سی نزدی وجی نا آغا جے کہ با دا ہم نوے گوارے خواہ دیر کوشش پکار دے ارزے کی دا اغمزے مناسب کار بکے نو خزانہ دا الله اکبر اساس القران متوی اساس وی بنیاد دا دادو قران کریم بنیاد دے تاداو دے ایرادا ویلکہ ایریو ل مضبوطی کا قران مضبوط کرے پر فاتحہ بانے دارنگ دی بنم دے ام القران دادو قران مغز دے ام دے ام القران دیتا بنم دے قران کریم دے قران عظیم دیتا فاتحہ تا قران عظیم موئے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ذکر طول قرآن مزانین پدی کی ذکر دین قرآن او توئی پد بعد اجمال سرا دی سورۃ بنم دے سورۃ الحمد دیکھیں حمد بیان شے الحمدللہ الحمدللہ جو طول قرآن کریم د حمدن خلاصہ فاتحہ کے پ الحمدللہ سرا اور تا سب گوری الحمدللہ چن تفسیر کو چل قرآن نسنگ منگا حمد راغون دو دارنگی بلنم دا دی صورت فاتح دے صورتو تعلیم المسلہ دیکھ تعلیم دا مسلے دے پوشی تعلیم دا سوال لے دا خودنی دے سوال بسنگ کے عام رازی دارنگی صورت شکر دا دا شکری صورت دے دا اللہ دے دا شکری آدھا کب الحمدللہ چو قرآن تلے کینا علماء الحمدللہ چو دا دنیا دا سیزون ندے راوستے دا ما اللہ دا مشاغل دا دنیا ندے لر اکلم او پا قرآن دی مشغول اکلم الحمدللہ ساڑی دا مننا او ساڑی دا شکریہ اللہ دارنگی بلنم دا دیدے صورت دعا نا دا دعا صورت دے دعا دے کہ اغتلی دا اللہ نا سنگ دعا اغتلی اہدنا صراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم دعا وقتل لی دا اللہ نا دارنگی دا دی صورت بلنم دے صورت المناجات جرگا کولی خاصوالے دے دا اللہ سرا دا دی صورت بلنم دے صورت التفویض علی یوشے اللہ تسپار لی ووفوض امری الاللہ اللہ صورت فاتحہ ویم کف سپارختنا پتا رہا دانا جس بارختنا پچا دا پا بابا را ویلک ازا پا سفر زم خو بابا تا مصفارلی شیخ بابا تا نا نا پا سفر زم آ حدیث کے رازی اللہ زستا پا تاون اوستا پا سپارختن ایمان اخپل آر ویال تا تا اللہ پر زم زدن اللہ رو دارنگ دا دی بنم دے سورت النور سورت فاتحی سورت نور نوم دے گوارے ہاں دا سورم انشو شرک نور زکا چدا درانا صورت دے چو صورت فاتحہ حدیث دکلا لرانا دے پڑکی اکڑا زانتا چاپیر درانا دا بستو گوری چو رانا سنگ صورت دے با دیکھ یو عجیمت داستان بیانے پا ایاکا نابدو و ایاکا نستعین بانی امام ابن قیم رحم اللہ پا دیو اید دو جملو بانی مستقل دری جلد کتاب دکھنے دری جلد ایاکا نابدو بانی دری جلد کتاب اصل پا فاتحی باندے چھ سڑے شروع شی نظیم چھ ہاں دشیخ القرآن کتاب دے سمت الدرر او هغه لوګون دي طول ورکه د فاتحه بارکه آیاتونه تفسیر کا داغه داغه نه زخیم دوره کتاب فاتحه جوړی وي خوش دادا سی صورت دی نو زکه وتا صورت النور وای نو مونږه اسماء د قران کریم فضیلت د قران کریم بیان کا اوس وجد جامعیت چدا صورت جامع ولید دی مختصر ولید مختصر دے پیدبار د الفاظ سرا خو پیدبار د جامعیت سرا دلوی صورت دے وجد جامعیت او وجد امتیازات او وجد اول والی دا دری وجد وجنه فاتحه مخکره وړه چې ولی مخکره وړه دا جامع صورت دے امتیازات سری وجد جامعیت هغه اوس بیانو د امتیازاتو یو وجد دا د امتیازات او د جامعیت چې ټول علوم چې قران کریم پاغه باندې شامل لې او ټول ادیان پاغه باندې ولال لې دغه سلوړ دي او علوم چې قران کریم پاغه شامل لې او ټول ادیان پاغه باندې ولال لې دغه سلوړ قسمه علوم دي هغه ته یو علم الاصول وي دریم علم معرفت النبوات دریم علم دو معاد قیامت او سلورم علم د عبادات علم الاصول علم النبوات علم المعاد علم العبادات دا سلور علوم په ټول قران کې او دا سلور والا علوم په سورته فاتحه کې ذکر دي علم الاصول صفات او د رب العزت هغه ته اشاره کوي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سره دیم علم د معرفت د نبوتو اغه ته اشاره کوي صراط الذين انعمت عليهم سرا دریم علم المال علم د قیامت اغه ته اشاره کوي فاتحه کې فمالک یوم الدین سرا علم العبادات اغه ته اشاره کوي ف ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا ټول قران کې چا غسلور علوم نو سورته فاتحه کې غسلور والا رواغان لا نو ځکه یو جامع سورته په نورو سورته نو د قران کې دویمه وجہ د جامعیت او د غرواله د سورته فاتحه امام غزالی ذکر کړی دا امام غزالی شپک سوا شپک کې وفات د امام رازی هم عصر دی امام غزالی او امام رازی دواله امزوری دي لکه تاسو امزوری دی دا لکه زما سبقی دی وای کړه زما هم عصر دی زما هم طالب دی 2600 کی وفات دی د اومه صدې عالم دی امام غزالی رحمه الله 505 کې هغه خپل وفات دی او امام رازی 2600 کی وفات دی خو لک بګو نزدې دی یو بل سره د امام غزالی کتاب دے جواهر القرآن دا علامہ غزالی یو جواهر القرآن دا علامہ طنطاوی دے یو جواهر القرآن دا شیخ غلام اللہ خان سیب دے پینڈائی او یو جواهر القرآن دا امام غزالی دے ندلتا کی جواهر القرآن دا امام غزالی دے آدم رحمه اللہ اغوی فاتحہ شامل دا فلس قسمہ پاغلسو قسموں کے پاتو قسموں باندے ٹول قرآن کے ات قسمہ لس قسمہ علوم دی لس سیزن دی پاغلسو سیزنوں کے ات سیزن فاتحہ کی ذکر دی امام غزالی ہوئی او زمان شیخ صاحب وای او سیوتی چاغه دوم په فاتحه کې ذکر دی لس والا ذکر دی اغل سیزونه کومو اولی کزان سره یو صفات ذات ذات در رب العزت الصفات بین صفات در رب العزت دریم الافعال کارونه در رب العزت سلورم ذکر د قیامت ذکر الما ذکر د قیامت سلو پنزم صراط مستقیم بان اطلل لار بان نیطلل نو آغلار بیا یا تسکیه دا پنزم تسکیه دا لاره لار بانی بزی خوچ لار نیغی کگنی تسکیه بکی دا لاره چلار کگنی لار صفائی لار کسو رکاوت نی ولی پلار خوبازی خوچ مکه تا کنٹینری خی کاربانی بیا پلارت لیشی لار صفان دا لار کے مکه تا گن پروتے صراط مستقیم پاغ لار بزی چلار کے تسکیهی صفائی والی اشپگم پاغ لار چاغ لار کے تحلی ہموی لار صفا ہموی خوزک لار دا خلار گند دا خطی دی بوخت دی گٹ دی زیپ زیپ کی نقصان ندی آغا لار چاگا مزینی صفائی لار نیغی لار کے لار نشپگم دا چلار صفا ہموی دشمن لار کے نہیں وہ لار صفا دا بالکل خلا رکی دا زی پزی دشمن آم ناستی نو تحلی دا لاری نشتا بھائی پزی لار نشم دے تی دا گارت لے جی خوماتا نقصان دے لار صفان دا لار صراط مستقیم چی تسکیہ ہموی او تحلی ہموی زان دے صفا کلے دا غلطی اکی دینا زان دے مزین کلے پخوسی پتو نبانی شپکو شپک سیزنو شو اوم سیز ذکر کئی نعمت دا اولیاؤ نعمت دا او نعمت الاولیاء نعمت دا اولیاء هم ذکر دے او غضب دا آداء اتم غضب دا دشمنانو غیر المغضوب علیہم نعمت دا اولیاء انعمت علیہم او غضب دا دشمنانو غیر المغضوب علیہم نسو ذکر شو اتا نو لسو کی الامام غزالی وی پاغا لسو سیزنو کی ات سیزنا فاتحہ کی ذکر دی دو نشتا اللہ اکبر زمن شیخ رحم اللہ وی داغا دوم سورت فاتحہ کی ذکر دی داغا دوم سورت فاتحہ کی ذکر دی یو تا علم الکلام وی نہا او بل تا علم الفقہ وی لسا رکھے رکھے خبر نہیں جوانا ملگری ہے نسوخ دغم سا ملگری رو رہے اللہ نے زید ربان اس کم نہ سکے خلق پسی گردی نہیں ملائی گی یار ملگری اس کریں ماسا نزدے ناستے شیخ رحم اللہ وی و امام غزالی پوشو ہے نا دے تے وی چھ پلسو کے اتسی زنہ جی گردی وی پلسو کے لس والا فاتحہ کی جی گردی تدا بورے کرے دے وی پلسو کے لس والا جی گردی علم الکلام او علم الفقہ اغدوالم ذکر دی بصورت فاتحہ کی خولم یتفتن امام غزالی پوشوے ندے ایاکا نعبدو کی علم الکسرے علم الفقہ و ایاکا نستعین کی علم الکلام شو نلس والا فاتحہ کی ذکر جو اس پوشو کنا کدا داد دشمنانو ذکر دے کدا نعمت اولیاؤ ذکر دے کد تسکیر دلارے صراط مستقیم ذکر دے او کو د قیامت ذکر دے نو دا ټول په فاتحه کې ذکر دی څنګه چې سیوطی ذکر کړی رحم الله وہ سبحان الذی لا ینسا شی محمد طاہر سم تو ضرور کوی یو د الله نه یې ناراضی هاو امام غزالی نو کوي دا غنه راغلیو نو خې یو د الله نه یې ناراضی سبحان الذی لا ینسا دا اللہ نے یہ ناراضی ہو امام غزالی رحمہ اللہ لوی امامو دخپل زمانے خود فلسفے چاغ خپل فن قران نه دی او داسې علوم او داسې تفاسیر غری کړی کدا غ خپل فن بیا قران وینو هغه به سوره کارنامه کړی وی ها خپل اقرار کوي امام غزالی رحم الله خپل اقرار کوي او ما ډیر عمر ضائع کړی دی بغیر د قران د تفسیر نه او نور علوم باندې خپل اقرار کوي بإزاعت عمري في غير تفسير القرآن الكريم هو ما خپل علم په نور علومو کې صرف کړي دي او قرآن لما دور وخت نو ور کړي سورہ چې ما نور علوم لو وخت ور کړي علم الكلام لا علم فلسفه لا دغه ادبي فلسفي او هغه وي قد ضيعنا شطرا صالحا من العمر فی تصنیف الخلاف منه ما دیر زمانہ ضائع کرے دا دو عمرنا پا تصنیف دا خلاف دا قرآن کی ما پا نور کتابونوں کی تصنیف انہ کری ہو قرآن کی مدہ تصنیف نہ دے کرے آسے میں وقت ضائع کرے نو طلبا و تاوستم ویم چے علم دانا چنون کتا خو کتابون ہوائے ہر فن خلا نظیر ہوائے خمینتو کئی خو بیا پاگی که دور وقت مخرس کوئی چے بیا پا کے لگیائے اغه نور وختونه چې په کې تیر کړو علم دې زده کوم بیا به د خپل علم معمول اغه څه ګرځي قران او سنت به ګرځي تر مرګه پورې دا نه چې سار او مخام او طالب ګریو چنې بیا ملایم د کتابونو د تدریسونو د کتابونو د قران او حدیث منځ کې پاتې دي یا په اخیری عمر کې بیا څه کې افسوس وکړي افسوس او طالبان بیا دا څه کوي سر کوي بابا اللہ دے غریق الرحمت کی لا نظیر علم صرف نحو کی پا ہر فن کے اللہ علیہ وسلم خیستا علوم الکریمات فضفات شیومہ پھر خاص ہم اغب سے یو کال محتمم سے مشکات شریفو لی گا او فقہ پسی ہوئی کلا طالبان عزت دے پا مشکات سے پوئی دے فقہ سے پوئی ایک صرفی ہو دلنہ پہ جنگو دے پسی را گئی اغه موږ د سره کتاب ځکه نه وایو چې حلال کې یو سړی په صرف نه هوا کوئی یونه مشکات نه پوي خداغه فن دغه او نو طالبانو نو هغه بابا جی غوسه شو او چې تاسو زمانه مشکات او فقه نه وایو تاسو ته ټکه سبق د صبر نه خوینه خې غوسه شې کنه نو دانو خو هغه ته زما غلطی ده خیر دی بچو دا زما غلطی ده چې ما تاسو ټول زندگی صرف نه هلو ور کړو کاش کې زما د اول نه په دې حدیث باندې عبور داسې حاصل وي ما به صرف د نحوه ټکې نه ویلې تاسو ته اخره زمانه کې هر یو بیا هغه سي په نورو علومو باندې بیا پخېمانه وي نو تاسو هم دا درخواست دی دا نه چیرم هر علم وکي بشکا خستا صرف نحوه مالی اصول فقه ادب منطق هر یو شی خزدا کوي واځ نه چې بیا تر بوډاوالی او تر مرګ پورې پای کې لګیاي او قران مشغله ده نه پاتې ده بیا باخیری کې وای هاي هاي چې قران می درس کوله سوره مزا وا پوه نو دا امام غزالی په اخیری عمر کې بیا هغه افسوس کوي او داغه شاګرد ها امام قاضی ابن العربی المتوفا 543 کې هغه وفات ده هغه وای شیخنا ابو حامد دخلا فی بطن الفلاسفہ و زما استاد د فلاسفو په ګډه کې دنه شیو یعنی داس علوم د دا فلسفه ذکری او چې دونګه او جوړ په فلسفی په علوم کې دنه تلو ثم اراد ان يخرج منه فما قدر اغه ډیر کوشش وکړ چې زه د ګډه د فلسفی او علوم نه راوځم خو بیا قادر نه و چې هغه راوتلې بیا او هغه ذکر کوي دا غنا چې هغه وی انا مزجیل بزا فی الحدیث زو کوټه پنګواله ما په علم حدیث کې یعنی ما سره په علم حدیث کې علم کم دی په نسبت د نور علوم باندې او داغه چې کله وفات کېدا امام غزالی رحم الله بیا قرآن او بخاری په سینه باندې پراته دواله او د دنیا نه تا خواغه مزا خون خونو چې په نور علوم کې دن نشي او بیا داسې حالت تور سره امام غزالی چا کم علوم کې دنه شوی فلسفه نه پاغه فلسفي بیا کتابونه ولیکل او فلسفه کې داسې علم دی داسې مسائل دي چې سړی په کفر ته رسیږي ځکه هغه ډونګې ترې هغه علم فلسفه دا او پاغه فلسفه باندې بیا کتاب ولیکل دا کتاب دو جلدا تحافت الفلاسفه حیرانتیا د فلاسفو چو فلاسفو تاسو حیران یې داسې مسائل دي چې پای کې سړی کفر ته رسیږي او هغه اولی کل چې دا د کفر مسائل دي بیا دا نلس مسلې اولی کلی چې په فلسفه کې نلس مسلې داسې دي چې کفر ته رسیدل رسیږي دا کاغه لا نزيد په فلسفه کې او داغه فرق کې بیا توسی لین کتاب لیکو تحفته تحفته الفلاسفه حیرانتیا د هغه چا چاغه حیرانتیا د فلاسفه ذکر کړی دا اب ایمانه کتاب لیکو نو داغه فرق کې بیا خواجه زاده رومی کتاب لیکو تحافته تحافته تحافته الفلاسفه حیرانتیا د هغه چا چاغه حیرانتیا د حیرانتیا د فلاسفه ذکر کړی دا دا سی مقابله را روانه دي کتابونو چتا د حضرت کی کتاب لیکلې مار حال ک فلسفي وی ک منطقي وی موږ سه یو طالب با جوړ کې بدخشان یو فارسیوان سلیم نومیو قابل او تکړو تری سلو کال په منطق کې تیر کړی هو با جوړ کې زلال ما دغه ویل تکي بیا اگر اغلو دا میراثم دی حنو ما په قران درس کاو دي کسان وتا مسلې ته پوس به کا ما ته ویل ډېر غلطي دانه شوی وی وای وي سلور کاله مې چې په قران وکړی وي نو ډېر سوالانه جوړ شوی وي سلور کاله ما په منطق تیر په منطق خو مې خزله کې خیم به چاته منطقيان شوی ها ډېر افسوس به کا مالته اواز افسوس نه کې ډېر لولو علما افسوس نه بیا کړی وي و چې یو کال کې مې خزه کړې او دوه کې دا دوه کال مې اسه په منطق ځای کړ سلور کال کې صرف هغه منطق پنځو کالو کې ویل نو ار یو بیا نو قران اسه چې کوي خود قران دوري او د قران له خامخا وخور کوي نو بیا افسوس کوي نو دا هغه ذکر کړی دی امام غزالی رحم الله پاغتو کې پاغلسو کې اته او شی محمد طاهر وایي چې نا اغلس والا ذکر دی په سورته فاتحه کې دا جامع وجه دا دریم وجه چه دا صورت مشتمل لے پاغ مسلو چه مشتمل پاغی نور صورتون ندی پا دی صورت فاتحہ کی سلام ذکر دا حمد دا اللہ ذکر دے استعانت امداد دا اللہ نا ذکر دے پالا پناہ اختل دا ذکر دے دا اللہ نا دعا ہاں دا رنگے دعا دا بندنا پا دے کی مو اوشی او دا مانا دا حدیث هم دا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی حدیث قدسی دی چی من تقسم شوی دی اللہ وی زما و زما دا بنده ترمیان دا سیسا زما دا او سیسا زما دا بنده دا او گو در وقت چرازی دا رنگی سلورم و وجہ دا جامعیت دا صورت فاتحه قرآن پدری قسم دی یو تا اسماء و صفات دا اللہ نمونہ و دا اللہ صفات دویم قسم دو قرآن کریم تا وعد و وعید وی احسانات او عذابنا دریم قسم دو قرآن تا احکام وی او دا غدری والا قسمنا پر صورت فاتحہ کی ذکر دی اسماء و صفات در رب العزت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دارنگی مالکی یوم الدین دیکی وعید ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکی احکام دارنگی پنزم وجہ د جامعیت د صورت فاتحه آیاتون دو قرآن دو قسم دی یو آیاتون دو قرآن علمی دی علم سر تعلق ساتی دویم قسم آیاتونه د قران عملی دي چې دا غی باندې به عمل کې د عبادتو ندي او فاتحه په دې دوالو قسمو آیاتونو باندې فاتحه شامل ده آیاتونه د فاتحی علمی هم دی او عملی هم دی. علمی دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پاول صورت کی دا علمی دی دا با عقیدہ کراولے علم ببدے ساتے چالا یو دے رب دے رحمان دے رحیم دے مالک دے جدی با عقیدہ و علم راولے. او دویم قسم عملی دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو پاغے با بیا عمل ہم کے عبادت با کے وجاہدو فی اللہ حق جہادی کی. دارنگی شپگم وجہ د جامعیت او د امتیازات و د صورت فاتح. امام ابو عبداللہ المزری مازاری اغز کرکی مازری چو قرآن کریم دری قسم دے یو تا قصص وی دویم تا احکام وی دریم تا اوصاف در رب العزت. احکام قصص او دادری والا شاملی پر صورت فاتحہ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا صفات در رب العزت تی. پدې کې دا الله پنځه صفاتونه بیانې ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې احکام بیانې الذین انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دې ته قصص وي واقعات. درې والا فاتحه کې ذکر دي او ما وجد جامعیت د سورۃ فاتحه په اعتبار د الفاظ او ولو کې سورته خجامیت د جامعیت دی واقعي. قران درې قسمه دی یو ته الہیات وي الہیات صفات د رب العزت. دویم ته نبوات وي د نبوت د انبیاء او بیان. او دریم قسم کې اوامر او نواهی او فاتحه شامل ده د دریو قسمونو د پاره. الہیاتم ذکر دی پدی صورت کے صفات در رب العزت. نبواتم ذکر دی اہدن الصراط المستقیم نی غلار دا انبیاء پسطلل اواغ خودل او اوامر او نواہیم پدی کے ذکر دی چدر نی غلار پانتلل پکار دی او دکگی لار دا غلط و خلق و نملکی دل پکار دی. ناترے والا فاتحہ کی ذکر دی. اتم وجہ د جامعیت د سورۃ فاتحه امام رازی اغاز کرکے مقصود د ټول قران نا اثبات د سلور سیزونو دے د ټول قران نا حاصل او مقصد اثبات د سلور سیزونو دے د سلور کارونو. یو پائی کی الہیات تی عقائد معلومول عقائد زدکول. دویم پائی کی معاد دے ذکر دے قیامت. عقیدہ میں سمشوا عقیدہ سمدا خدا عقیدہ سر پارا سموم چی قیامت کے سبا پیشکیگم چیزا ببرابر عقیدہ بانے پیشکیگم. درین دے نبوات زکا عقیدہ با آغا سے جوڑوم چی قیامت کے پیشکیگم چی دا انبیاء پر طریقہ باندیوی. تری او سلورم اثبات القضاء والقدر للہ اثبات دا فیصلی کاغد شروی و کاغد خیر وی اللہ صلی اللہ باز کاغم وی و کخادی وی کخوشالی وی ابد اللہ نگنی دانکی دا کارنوی بے بدا کارنوی شوی نا نا نا نا نا ایر افلانی زیتا اطلم خوکلالم نمون بشم نا نا دا موایا اثبات د ار یو سیز کاغذ نقصان وی او کاغذ فیدی وی ابد الله نه غنی. لکه منګه ایمان مجمل مفصل کې وایو غن امنت بالله و ملائکتی و بیاس و القدر خیره و شره من الله. الله قدر او شر تعالی اس کې بیدک الخير و الشر. او غسلون والا امام رازی وی فاتحه کې ذکر کړي الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دلالت پو الہیات ہو گئی، مالک یوم الدین دلالت پو معاد بانے گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین دلالت پو نفذ قدر د غیر نہ کئی او پیش باد دا قدر د اللہ کئی، او اهدنا الصراط المستقیم دلالت پو اثبات د رب العزت او پا قدر دا او پا نبواتو باندے کئی. نحم وجہ دا جامعیت دا صورت فاتحے صاحب کشاف ذکر کئی چدا صورت فاتحہ شامل دا پا سنا باندے، پا سنا سنگ چدا سنا دا اللہ سنا مناسب دا، دارنگی پا امر او پا نحی پا واد او پا وعید او آیاتونه د قرانم د یو د ټولو نه خالی نه دي، هغه ټول په دې کې ذکر دي فاتحه کې. لسم وجا بیزاوی ذکر کړی را، جانیت وجا لسم قاضی بیزاوی ذکر کړی را چې سورته فاتحه شامل ده په حکم او نظریو باندې، حکم وی احکام په احکام او نظریو باندې، یعنی دلائل عقلیه چاغ شیتا تا پا دلیل بانی معلومی آغا حکم داغے، او احکام عملیہ باندے، بل احکام دی چې په عمل کے راولے، او بل عقیدوی چې په دلائلو تا تا معلومی، او آغا پا صورت فاتحہ کی ذکر دا چتلل پا نغلار دی او آغا حاصل اولی. یو لسم وجہ د جامعیت د صورت فاتحے تی بھی ذکر کړی دا چې صورت فاتحه مشتمل ده په سلور قسمه علوم باندې، او هغه سلور والا علوم صورت فاتحه کې ذکر کړي. یو ته علم الاصول وای، چې پاغه اصول سره معرفت د رب العزت د صفاتو، هغه ته اشاره پر رب العالمین الرحمن الرحیم سره کړي. دویم دا او معرفت د نبواتو. دویم قسم علم دے علم الفروع، چې د پیغمبر په طریقه باندې تللی عبادت په طریقه کولی، نو هغه ته اشاره په فاتحه کې په ایاک نعبدو سره کوي. دریم قسم حاصلول د لوی کمال لی، چې هغه علم الاخلاق دے، لوی کمال بتاتا حاصلی کی چې ښه اخلاق استعماله، نو هغه ته اشاره کوي په ایاک نستعین سره، اهدنا الصراط المستقیم سره، چې په نیغه لار لارې او د الله نه د امداد غوښتو، مونږه کاو استقامت دې په نیغه لار نصیب شو، نو لوی کمال به حاصل کې. اصلورم قسم علم او علم القصص والاخبار عن الامم السابقه، د پخوانو متونو علم د واقعاتو د اخبارو، او هغه ته اشاره کوي په فاتحه کې په دې جمله انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سلام. دا یو لسوجه د جامعیت د صورت فاتحه او د امتیازات هم بیان کړي، چې فاتحه داسې یو جامع صورت ده، فاتحه داسې یو بهترین صورت ده په نسبت د نورو صورتونو باندې. فاتحه مشتمل ده پا مقاصد بانے او پا مزامین سلاسو بانے، فرق سلاسو بانے رد آگئے، پچا رد کے او دچا صفات بیانے خیستا. نطلو نمخ کی پا فاتحہ کی منگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دامن دا جامعیت وجہ بیان کری دی امتیازاتو، اس لگ لگ پا دی الفاظو رازو. دطولونا مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پدی کی صرفی و نحوی تحقیق چپا عشر و ابتر و مخی رستو متعلق متعلق آگر نیچی رو تاسو بیری خاص وجہ چاگر تاسو دکلی نیری منگ باغ دیکی وجہ وائیو. امام رازی بسم الله الرحمن الرحیم نا لزر مسائل روخ کل، لزر بسم الله سوزر مسائل دس ہزار خلقو دیر بعید او گنلا چھ لس زر مسئلے دیو بسم اللہ دیو آیتنا امام راضی شروع شو قلم رواغ سے علماء علمائی شروع شو نو پیو لفظ نو آغل لس لکا مسئلے دی بسم اللہ روخ کلے لس لکا ویتازو خود لس زر یاد ہوئی پیو زر پس ما یو لک مسئلے روخ کلے او دادا کم دینا نفاتحینا لا نذیر خلقو دادا خپل فلم نو دی امام راضی خان دا خپل فن کدی امام غزالی سوا فلسفہ وا چې خپل فن بچ دا غوینو لا به بلاغت کوونو مسلې را وختلې وې ها علما او داسې مهنتونه کړې دي الله دې رحمتونه وری نن کا خارو کې پراتی دي پاغه تر تازه او ژوندۍ دي دای کتابونه ژوندۍ دي دا هغه مشن هغه تر تازه دي دا شکار پکار دے چې ته سبا خارو کې پریوځي چې ستانه وروسته خلک داغه تذکره کوي او هغه علم او په کتابونو سره خلک فائدې حاصلې الحمدلله رب العالمین الحمدو کی دا الف لام کم الف لام دی چا صبح کافیه کې یوم یا سبق پرې کې ویلې یوم یا سبق کې لګر سی واقعي کوم د میاش الف لام دا دی او الف لام دا دی یا زائد دی که غیر زائد دی بیا الف لام استغراقی دی که احدی دی خلن دادا چه الف لام احدی دی پدی بانی نحاتو کتابو نلی کلی کتاب اللامہ الف لام بانی چه الف لام کتاب اللامہ دا خلیل دی سیبوی کتابو نلی پدی بانی سرو پا الف لام بانی کتابو نلی کلی دی ہاں کتاب اللامہ نو دلته کې کم الف لام دی نو نزو مختصر کا ہے دلالو بیا خبر دی روگ دی الف لام کلم الناس بقدر عقولهم دا سه خبر په کار دی چې زمونږ د عقل مناسب برابرې دی دی نزو نن سبا زمم ذهن د لګو لګو خبرو دی وګدو ټول تلار شي نبی سمون شي لال لال په کار ها مقصد الف لام احدی اغه حمدنا چې الله سم مناسب بس لاند الحمدلله صفاتنا او که جنسی وي استغراقی وي نبی آدم انا الحمدلله ټول ثنا او صفاتنا د جنسی دنیا صفاتنا خوبت صفاتنا لله الله الذي دا معنا صحیح نه ده ها چې ټول صفاتونه الله لوي نو ټول صفاتونه کې بعضي صفاتونه خنډ دي الله لاله ولی خنډ دي دا کدا په لاله خسرې دي ډېر اولاد دي دا چې بچی وروړي چې سوای ما نو دا خو صفاتونه دا غشو خو نو دا هم یو صفات دي همدا الله لاله ثابت دي الک افلانی زه کی ډانس کېدا او یولی محفل جوړو پای کې قسمه قسم خلق راغله خخ ډانسونه پکې باز خلکو وکړه خخ ډانسونه خدا هم دغه صفات دی نو دا صفاتونه خلی نو دا ملاله ثابت چې ته ټول خ صفاتونه الله لره دي نه دا لیک ثابت کړو نو نقصان او کفر تر شيږي د دې صفاتونه الله مبرا او پاک دی عهدی معنا منګه کو الحمدللہ صفتنا دو خدای توب للہ خاص اللہ لدی آغا صفتنا دو مخلوق دی چه مخلوق لدی دا خاص مانا دا الحمدو صفتنا دو خدای توب بعض کتابونو کی اردو کی لی کلی سب تعریف اللہ کی ٹول تعریفونا اللہ لدی زان اخلاص کر رہے گا نا ٹول تعریفونو کی دا غرال خواہ الحمدللہ حمد صفتنا حمد شکر و ثنا حدا بیا د لغت د علم او د ادب و بیان د منګ هغه ادب نشی شروع ده ها الحمدللہ صفتنا د خدای توبه لله کی لام د پاره د اختصاص دی الجل للفرس جل خاص د است پاره دی تلتکم للہ خاص اللہ لدی اغا صفتنا چه دو خدای دی دو مخلوق نو اغا لا پوری خاص دی خمانا بحل علوم کرده دو ماری رخو خدا سمرقندی دو دریم صدی مفسر دی او دو سلورم صدی امام دی پوش بلوی امام دی دو خپل زمانه دو حافظ دو ابن جریر سنگ چاغا مفسر دے د درېمې دې مفسر دے نو هغه دې د خېخې ترجمه کې داغه تفسیر دے د قران کریم درې جلد کې لس سپاره کې یو جلد غلي کې نو پتري جلد کې درې لس دي کنه درې جلد په پاغلم بي جلد کې دلته خط ترجمه کوي دا بچا تاسو مې اوريدي خط ترجمه کوي الحمدلله الوحدانیتو للہ حمد پماند وحدانیت سرا وحدانیت یواز خاص اللہ لردے الحمدللہ وحدانیت الوحیت للہ خاص اللہ لیکن آباز عجیب ناشنا مانے خلق کئی نبیا با سباد ربانی تراس سو کئی چا بھائی دا مانے کم دے لگو کرد اچھا یہ ابنی کسیر کرے دا ہو نفلانی کې د پښتو سره موږ پښتو اردو کتابونه خاص اوسو ګورو کنه که تاسو هغه کتابونه کوم چې هغه د چا په ذهن کې هم نه وي ځکه ته بیا حواله کوم چې د سبا ورو کاول جوړ نشي غا په فلانی کتاب کړی دی یا رب ګور تفسیر قاسمی مالا کوي هغه وای حمد د الله څخه شه دی حمد د الله صفات د الله دی صفات حمد و افعال حمد و اقوال حمد وافعاله حمد کاونه د الله الله لردي کاونه د الله صفاتونه د الله دي ویناګانې د الله صفاتونه د الله دي د الله وینا د الله کارونه دا د الله سری دا د الله حمد دی غلرا الحمدلله صفاتونه د خدای توبه کارونه د الله صفاتونه د الله وینا گانی دا اللہ خاص اللہ لذی کل کل دا حمد پا مختلف طریقو قرآن ذکر کئی پینز سورتونا پاول کے حمد رولی لکا چه وقتی ماوی حمد رولی قرآن سوی سی شو سلوری سی دے قرآن کی مقصودی سو مسئلے ذکر کئی پینز یوخ پیدا کول والا عظیم مربی پرورش و لازم دریم خیر و برکت اچول و لازم سرورم قیامت بزر آورم پینزم زمان سوک پزورا خلاصول نشکولے نو دی پینزم سلو دا پارا پا ہر اسے نمخ کی صورت پا حمد روڑی شمیرہ فاتحہ الحمدللہ انعام اول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض كاف اول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبا پاول کې الحمد لله له ما في السماوات وما في الارض ورپسې فاتر کې زمانہ سو پزور اخلاصول نشکول الحمدللہ فاتر سماوات پیزو سلطنو پاول کے حمد دے نو دو قرآن خلاصہ حمد شوا الحمدللہ تا پیدا کرے ما الحمدللہ تا زمان تربیت کرے دے الحمدللہ تا ما کے خیر چولے دے الحمدللہ قیامت براولے الحمدللہ استانسو پزور اخلاصون نشکولے الحمدللہ جو طول قرآن خلاصہ و نچول پا لفظ دچا کے رائے الحمدللہ سکچ خوراک کے سکچ اسکاک کے دکه یوش نعمت دل ملاشوی الحمدللہ الحمدللہ بس مگنا الحمدللہ دو طول قرآن لو بلو بابو خلاص را خوبد یخی اس کرے خوراک دے خیستاو کا پخیت مور شوی کتاب دیز دشوی الحمدللہ شکر دے خدا شکر للہ کن مردیم رسیدیم شیخ عبدالقادر جیلانی چکل کتاب تبکین از قرآن تو شکر دے اللہ هغه تیم دې بیا راوځي دې بیا خپل کتاب تکینو نما یا الله د دنیا ټول مشاغل تا ما ته بخ کار کړ خپل کتاب مشغلا داد ما ته خخ کار کړ دې خپل کتاب تکینو نم یا الله د دنیا کې کورونا بچي اولاد مشغلې کورونا پکټونو کې خوبونا په بستر هغه ته ما ته خنخ کار کړ او زه دې راوستم دې جمعات کې پدے خاورو پدی فوزی پدے سالا ٹوکڑی پوچا ٹوکڑا خاورا روٹائی باندی پا گرمو یو خوبو بانی تاز و خوشحالا و ساتنما ما تر قرآن خیستخ کارک الحمدللہ اللہ زد راوہ صرف خپل کتاب تن الحمدللہ چرتا منگاو کتاب ترات لن یا دکاوا لکم دو قرآن لازم نو کریوا لکم جو قرآن لازم بڑ دکان واچو مړه دې بسکوټ هو دې مټایا خپي غوا ولا رواني بیا غوا بک ناسم پیسې بشمیرم یا الله غد ټول ماته خخ کارا نکړو او ماته دې خپل کتاب خو کارا ک الحمدلله شکر وې خدا زه دې لایق نه محمد وایا اسنه کته یا الله نو وړ خلکو پیسې وګټلې زمارون دي مشران دي د خلکو د علاقه خبوتبر خلق دې هغه پیسې زتونه اقتدار کړل څه دغه صفات شو یا الله چې مال تا کوم سیز نصیب کړی دا ډېر بهتر دی هغه چې کوم نصیب کړی هغه دا سه بهتر دی الحمدلله دا نه چې په دې باندې خو خپه نشي ګوره ها الحمدلله کله کله حمد ذکر کوي نعمت ذکر شي نو حمد په تفریقی نعمت سورتی یونس ګوره تاسو سورتی یونس چکلا جنتیان جنت تلال شی پا مجلس بناستی کنا او مجلس کلا پا ختمی دو شنو دی با لسم آیات دا سورت یونس دست دعواهم فی آ سبحانک اللہم و تحییتهم فی آ سلام خبرات جنتیان با جنت کی دائی پاکی دا تالر اے اللہ پاکی تا و تحییتهم فی آ سلام او پیشکش ده دی بای پا جنت کے پیوبل سلام سلام با پیوبل لیگی او پا آخر کی چه مجلس ختمین و سبوئی و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین آخری خبرہ ده دی بدائی پا وقت ختم دو ده مجلس کے ان الحمدللہ رب العالمین مجلس ختمی گی نو آخر کے حمد رازی نعمت نرسو حمد لکا سورت فاتر گوری تاسو سلور دیر شمایات سورت فاتر الحمدللہ مخی بیان دن متنوگی جنات و عدن یدخلون آیو حلو نفیا من ساور من زاب و لؤلؤ سلور دیر شمایا دو اشتما پارا سورت فاتر نبی آئے وقال الحمد للہ اللذی اذهب عنا الحزن لائق حمدن دے اللہ بادشاہ چلے کہ زمان غمون دو دنیا اے پہر چانن دو دنیا دو غمون امبار پروتے پہر چا پسر دور غمون دی شے سوایا منو که زمانه تپوسو که پټورو زمانه رښتیا بلبو نه مالا پتا سي دي په ما چې کم غمونه دي بلوي مالا پتا سي هیڅ هم نه دي په ما چې کم غمونه دي هغه وستا سودي په نیمم نه پوش ار یو چې تپوس کې نو جنتیان به جنت کوي اذهب عن الحزن دا حزن مخه کا په نورو غمونو باندې دا د دنیا لوی غم دي مصیبتونه د خپل مصیبت د پردینه مصیبت عذاب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور بشکر رب زمنګ خامخا بخشش کو انکه او قبلون کې د اعمال الحمدلله حمد رو رکنا الحمدلله چې جنتیان جنت تلاشي او می وی ویني خو حالات ویني خوراکونه ویني سوره زمر وګوره اخر نو دای بسوي سلور او یا سلیلشتم سپارا سورت زمر حمل ذکر کئی وقال الحمد للہ اللذی صدقنا وعده وای بجنتیان جنت کې الله موږ دغه سي یوځه کا څنګه چې عدل تکي دنیا کې یوځه الله هغه دغه سي یوځه کا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وای بجنتیا لایق د حمد نو دی الله بادشاہ چې رسیا کړم موږ سره وعده او په میراث لرا کړم تاسو مکه د جنت نتبوؤ من الجنت حيث نشاء زین سمن د جنت نا کم ز زم خو غشی فنیم اجر العاملین ورپسې آیات کې بیا وي وتر الملائکه حافین من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وخذ بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وبويل شي الله حمدونو دے الله چې مجرم تدي داغه د جرم سزا ورکړه تعالی حمدونو دي په ما دې جرم کړو مال دنیا کې ډېرې سزاګانې راکړې وی الله داغه د جرم سزا دې غل ورکړه الحمدلله الله ما دې کارونه کړو تا ته پتوا که مال دې د نیکو کارونو فایده راکړه نو الحمدلله رب العالمین چپالون کې د تمامي مخلوق دې رب العالمین سورته جاسیه وګوره التم ذکر کړي سورته جاسیه کلا د دلایل نو دوستو حمد وروړي سورته جاسیه اخر د سورته جاسیه اخر فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شپک دیر شمایات دو صورت جاسی شپک اجتماع پارا 36 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آز اللہ لرا حمد ندی براوخ کتا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چپالوں کے دا مخلوقات دے زے پدے قران کریم دا ذکر کئ چې حمد زما دے د نعمتونو نامه کې حمد د نعمتونو نا رسو حمد کلا کلا هغه دلائل ذکر کیو بیا په حمد تفریق لکه سورته عنکبوت رش پیتا آیات وګورئ عنکبوت رش پیتا ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء وان سالتهم ولا ان سالتهم دریش پیتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ دا آیات منگ بار بار خصول کرالو لے منگ ویلیو کنے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَا عَلَائِقْ دَ حَمْدُ نُدِي اللَّهِ بُلْ سُوْقْنَ دِي قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وا خاص حمدنا د خدای توبه اولوهیت او وحدانیت یوازې الله لاله دې مخلوق لاله دې بل اکثرهم لا یاخلون دا لنګي ورپسې سورته لقمان وګورئ روم لقمان وګورئ آیات نمبر 25 قل الحمد لله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله الحمدللہ تفسیر قرآن کئی الحمدللہ سنگ الحمدللہ دے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ نُقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاپِغَمْبَرَ مَخْلُقْ تَعِلَانُكَا چِئْلُوهِيَتْ يَوَازِدَ اللَّهِ دے الحمدللہ وحدانیت يَوَازِدَ اللَّهِ دے صفتُنَا دُخُوبَي كَارُنَا او اقوال وناگانی دادا اللہ دی بل اکثرهم لا نحنو خلقم وی نور چالم وی نوی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد خلقنا نپویگی زیاد نپویگی دارنگی کلا کلا نعمت بیان کی دا نعمت نرستو حمد پی تفریگی لکہ سورت ابراہیم گوری حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل بچے ملاو دے بچے او ته ملاو شو نو حمد وی یو کم سلویخت میاد دو سورت ابراہیم در دیال لسم پارا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق لائق الحمد لله الله بادشاہ یا اللہ استا حمد نزک دی چرا دک ماتا سرد بودا والینا بچے اسماعیل او داغن رستو اسحاق یا اللہ استا حمد ندی تالرا تا مالب بودا والی کی بچے راکا یا اللہ تالرا حمد ندی چتا مالا پدی بودا والی کی علم دو قرآن راکا نما بابا جو نکا اللہ نے معافیت نصیب کر دیر ما سر امینہ وا او زما پہلم نیاد خوشحالو اور دیر دواگان بے ماتا کورے اور دیر ہاں لکہ زو خدا آغا نسیو ما دا سی قدر بے زمان کاؤ لکہ تب ویچ زیب مشری ما او دے زمان کشر دے اللہ دے قبر منور کی نو آغا دو بڑاوالی پا حالت کے قرآن زکا او دا سی قرآن چی ار وقت با دو قرآن سر لے گیا ار وقت با دو قرآن سر لے گیا آخری وقتنو کی دورہ کی بناستو تب ایو ہے تکلیف بے ہو ماوی مکی نوی نبیا پتن لگی چھ آئندہ در زما راضی او کن راضی آئندہ در زما راضی او کن راضی اور چھ آئندہ بر آگے نبیا پا تکلیف میر ابیا وی پتن لگی چھ آئندہ در زما راضی او کن راضی زبا ملے میں بجوا جوان دیں او دا غزی بناسو مشر سڑے او سر پاس دی سر کالو مر کیو نبیا ڈڑا والا او نرے اوچ کلکو او دمنا تکڑو ما شاء اللہ ناغب وی بڑا والی حالت کے ما قرآن نزدگی الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل اللہ زمنگ دے دفت ثوابنا اگر پروف بانے اور ثواب ہا الحمد ذکر سوک زمنگ پہ علم خوشحال رہے ہا چا منگ سر سک قسم تعاون پر کار کے کرے رہے او کہیے اللہ اگر پورا ثوابنا منگ سر مقرر کا الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل منگ بے سنگ یہ رکوے ہا چمنگ جوندیو اخارو کی پراتی دی چہ زمنگ پہل ما خوشالو نو زمنگ نو کیسا فیدہ نو دا دنیا خم مقصد ادا ہو چہ دے علم کار بکی منگ پسی بارا رسی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا اغوری سورتی آراف دریسل وقت میاتو گوری تریالیس نمبر آیت سورت آراف وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ دریسل وقت میاتو سورت آراف اتم پارا دا الحمد للہ رب العالمین تفسیر قرآن کئی فکمل لہجے کئی ونزانا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لو ہدانا اللہ سورتی روم گوری تاسو دا نمہ کی سورت نمل یو کمش پیت میاد دے دو سورت نمل شلم سپارا سورت نمل یو کمش پیت میاد دے چکلا نو لسم سپارا ختمی گی نو آخری آیات روڑی قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا وایا لائق حمد دے اللہ یا اللہ تعالی حمد ندی حمد تعالی ردی الحمد للہ رب العالمین تفسیر دو قرآن کے القرآن یفسر بعضه بعضا الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا اللہ خیر اما یشرکون دارنگی سورتی روم گرتا سو ولہ الحمد فی السماوات والارض ولہ الحمد اتل سمایات دے دو سورت روم یہ وشتما پارا ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحینا تظہرون وعشیا وحینا تظہرون کلاچ ظالم تباکی گی نو حمد زمایا ظالم تباشو لزما حمد وایا زکما تاسر احسان کو ظالم می دنا دمخ نلری کا لزما حمد وایا اللہ وی اللہ دے ظالمان تباہ کی یا اللہ زمن مخی تا چکم رکاوت نو دو ظلمہ جولی اللہ زمخی نے لڑے گا فقوتعا دابر الانام 45 آیات گوری چھ ظالمان تبا کما نخا مخا زمان حمد وایا فقوتعا دابر ال دیو بیا یرا خفائی ما علیکہ شکر نو باسی چھ ظالم تبا شو فقوتعا دابر القوم اللذین ظلمو حل کٹ کرے شو مونڈو دا قوم آکسانو چو ظلمے کرے اللہ وی چی چا ظلم کو داغ مون میں غس کو مون میں تباہ کنو والحمدللہ رب العالمین لائق دا حمدنو دے اللہ چی پالن کے دا مخلوقاتو دے اگر کدی خزدا اگر کدی پلار دے خوچ ظالم دے او بچے دے او تباہ شو نظم حمد وایا مومنون 28 آیاتو گورے نو ته قران کوي ګوره کله کله باندې کې ظالمان جوړيږي نو ظالمانو نه نقصان جوړيږي هغه چې تباشي نو فایده جوړيږي بیا فایده جوړيږي بیا کنه سورته مؤمنون 28 نمبر آیات اتل لسم سي پاړو ګوره د سورته مؤمنون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك کلاچ سور شوی تو اے نوح علیہ السلام انت تو او آغا چه تاثر دی پکشتے کی تو استا کم چه مل گردی آغا سوارو شو استا زوی چه استا مخا مخ دے او آغا ڈوب شو استا خزا استا نزدی دی خو ظالمان دی منن کی ندی او آغا تباشی رو سبوے وقل الحمدللہ رزی نجانا منل قوم الظالمین او آیا لاج دا حمدنو دے اللہ حقا بادشاہ عجیب کتاب دے تو یہ اس نازلی یا اللہ او الحمدللہ لاج دا حمدنو دے اللہ حقا بادشاہ نجانا چھ اخلاص راک منتا دا چان اخلاص راک من القوم الظالمین اگر کمی خزدہ اگر کمی پلار دے اگر کمی رور دے اگر کمی بچے دے کچھ ظلم کے دل سر و لالے او تباشو نوے نجانا من القوم الظالمین من القوم الظالمین قوم ظالماننا اللہ تخبوئی گی زی پزے دازے کرکے زی پزے نو الحمدللہ فاتحہ اس پہ یادی گنا ذکر قرآن تفسیر دا حمد گئی للہی لفظ دا اللہ وہ سنگا چد اللہ پا ذات کی تغییر و تبدیل نرازی نو پا لفظ دا اللہ کی ہم تغییر و تبدیل نرازی پاک دی تغییر و تبدلنا باجو اینا پا ذات دا اللہ کی تغییر و تبدیل نرازی او پا لفظ دا اللہ کی لفظ عربی رینو پا دیکی تغییر و تبدیل نرازی سو کوئی دو ولہا نہ دے سو کوئی دو علیہا نہ دے بیا ری کی علم دی خبارال الحمدللہ للہ الوہیت یواز خاص اللہ لردے حمد دالہ یواز اللہ لردے حمد یواز نفید الوہیت قید مخلوقنا اولا زان لہ الوہیت ثابت ہے للہ الہ اللہ و الہ زیمہ حاجت پر کولو والا زیمہ مخلوق ندے نفید الوہیت قید غیرنا گورا سورت بقرہ 163 نمبر آیاتو گورے یوسل درش پیتا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدًا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدًا لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ حاجت رواز تاسو حاجت رواز ایک یو الہکم الہم واحد حاجت رواز تاسو حاجت رواز ایک یو اس دا الہ بانی تفصیل کئی للہ الحمدللہ نبیاد حدیث سورت بقرے 255 آیاتو گو رہی آیات الکرسی آیات دے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم بیا سورۃ آل عمران پاول کی چرازی دوی میات کے اللہ لا الہ الا ہو الہ امام راجی ذکر کئی لفظ د الہ قرآن اوت دیر سزائے ذکر کرے دے اوت دیر سزائے سینتیس زل الہ الہ یو ذات دے حاجت روا یو ذات دے دارنگی سورۃ آل عمران کی دو زید ریزے ذکر کئی شپگم آیات کی بیا لا الہ الا ہو العزیز الحکیم بیا دیا واللسمۃ اللسم آیات کے ذکر کی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم الہ الحمد للہ الہ اغد الوہیت اغل رد بیا سورۃ النساء آخر گور یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمه سوا نا نا نا سورۃ النساء آخر لا تغلو فی دینکم انما الله الہ واحد یوصل یو او یا نمبر یا سورۃ النساء انما الله هو الہ واحد انما الله هو اله واحد اوات یا نمبر آیات کی مکہ تیر شو لا اله الا هو واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها الله لا اله الا هو الله چه حاجت روا پر کولو والده حاجت سر کولو والده انسان سا حاجت نشی پورا کولے سورۃ انعام نلسم آیات کی راجی قل انما هو الہ واحد زرزر آلوئے قل انما هو الہ واحد سورۃ النحل یو پنزوس کی مراجی وقال اللہ لا تتخذو الہ نسنین انما هو الہ واحد یو پنزوس انما هو اله واحد الوهیت یواز الله لره ده حاجت پر کولو علی والله ده ګوره مونږ وایو لا اله نشتره بل حاجت پر کولو والا نشتره بل مالک د فایده او د نقصان رسول والا نشتره بل ور کولو من کولو والا بل سوک الا الله بغیر د الله نه اجه خلک ته ما ما نه چا کړی دا نه ترجمه کوي وانا نا ستما سره دیو سوئی لا اله الا الله نشته معبود بر حق مگر صرف یو الله تاسو یې کړو نشته معبود بر حق مگر صرف یو الله او مونږ وایو نشتره بل حاجت پر کول والا نشتره بل مالک د فایده او د نقصان رسول والا نشتره بل ور کول والا اغستل والا عزت والا ذلت والا مگر یو الله او هغه نشتره معبودی بر حق مگر سره په یو الله او ګورو ځا داغه معنا ګډ وډ دا په فارسی کې پور دکی په پختو کې ګډوډ شو پاره بایګي او زمنګ معنا خالص یو د پختو ده نشتره هغه کم لفظ ده پختو معبود عربي برحق فارسی مگر اردو یو پختو صرف اردو الله عربي آر سے گڑوان کلا ددد کلمی مانا پشان د چکنے نے چکنی پی جانے گا آسے لنگرے دا اس میں نے یاد لرگی پائے گا حلق ٹماٹر پیاز دھنیا نور دنوں پہ کے اڑوا چاہو چکنی کی والا کا سلاد دے جو کر چکنی میں مزے دار رکھے ددد کلمی بھی سال دسر ہے چکنی جوڑا رہا او دلیلم نشتا اولے پہ خلق پوئیں گی حلقو چې محبوب به سین برحق بلا سین او زمنګ د معنی تاهید تاسو تخیم ځان سره یاد کئ دا معنی کې تهیدم ځان سره یاد کا. سورۃ محمد نلسم آیات فعلم انه لا اله الا الله ندی آیات لاندې د سورۃ محمد نلسم آیات لاندې تفسیر ابن عباس دا ترجمه کوي لا ضار ولا نافع ولا عطاء ولا مانع ولا موتيا ولا عزا ولا ذلا الا الله عزت ور کول والا بل سوق نشتا ور کول والا بل سوق نشتا من کول والا بل سوق نشتا مالک د فیدی رسول والا بل سوق نشتا مگر الله دے دا ترجمه چا کړل عبد الله ابن عباس کړي رضی الله تعالی عنہ فتفسیر د سورته محمد نلسم آیات دیګه نا فعلم انه لا اله الا الله فاغفر لذنبك واستغفر لذنبك دغه ترجمه کړې ها حاجت پر کول والا فیدی او نقصان رسول والا ور کول من کول والا عزت او ذلت والا بل سوق نشتا بغیر د الله نه ادا قران کې الله وي تعز من تشا و تزل من تشا بيدك الخير الله صفاتونه دي کنه واقواله وافعاله وصفاته حمد دا الله صفاتونه دا غله خسته وایا دا غ صفاتونه دي دا حمد دي چا کړی دا واستاد بر حق معبود معنا چا کړی دا خو تا ځان لګیای اوزو د ابن عباس په ترجمه لګیای نو الحمد لله صفاتنا د خدای توب اولوهیت او وحدانیت یوازه دا خمانه دا الحمد لله صفاتنا د خدای توب صفاتنا د کار سازي لله خاص الله لذي کار سازي کار جوړون کې کار رانون کې الحمد لله رب العالمین دا سے اللہ الرحمد نویم رب العالمین چه پالن کے دا تمامی مخلوق دے عالمین جمع دا عالم عالم طول مخلوق توی سوا دا اللہ نا بس سوا دا اللہ نا براو کتا چه کم مخلوق دے مالک اللہ دے رب مانا دا مالک سرا رب مانا دا خالق سرا رب مانا متصرف سرا رب العالمین چه مالک دے دا مخلوقات رب العالمین چه پرورش کوم کې د مخلوق نفذ ربوبیت د مخلوق نه کوي او الله ځان له ثابتې د غینه نفي کوي چې بل څوک تربیت والا نشتا زما تربیت والا آل عمران اتیای میاتو ګوري آیا امرکم ولا تتخذوا الملائکۃ والنبینا اربابا حکم نکی اللہ تاسو تا چونی سی انبیاء و فرشتو لرا اربابا پو خدای توب باندے اللہ دا ارباب جمع دا رب دا حکم نکی چی تاسو بلسو خونی اتیائی مایت اسی سورة آل عمران ما تا مگو رہے ما تا یادی زر تاسو تایید لکی زر زیرالوی کلبز پیادویم کلبز زیرالویم دارنگی صورت انعام کی یو سل سلوش پیت آیات اخری آیاتو ندی ہوئی قل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیئن یاد کے قرآن ملغلر یادے کئی تعالیٰ صفات یاد کئی قل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیئن ویا پیغمبر آئے ولوٹم بذبل دا اللہ نبل ربو بل رب نلوٹو ما وہوا رب کل شئن زکد اللہ پر ورشک ان کے دا عرص دے عرب دا عرچا دے وہوا رب کل شئن اواغا پر ورشک ان کے دا عرص دے پر ورشا غکی پالنا غکی دارنگی صورت نحل بیا گنو زینو کے ذکر کئی چیا ساٹھ ستا ساٹھ دا ذکر کئی اوش پیتو اتش پیتو شپکش پیتو سورت نحل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَى نُسْخِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا سائغا للشاربین. ګور په دې مخ کې زینو کې صرف رب رب یاد کړو. اوس په دې نحل کې د ربوبیت لغون دي تفصیل کې څنګه رب ما څنګه پرورش کوم داسې پرورش کوم. ګورا واخ خوري ستا ساروي وبس کی سپینیش نو واخ خوري تربیت څنګه د نکوما پای کې ما مشینان پیدا کړی. یو خوا وبدي یو خوا شنو واخ دي نو یو خوا وینا نو بل خوا پیدی نو بلخوا گندگیری داو داغینا تالا صفا پیدر کوما دا تربیت زکوما. نسقی کم من ما فی بطونی من بین فرس و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین. دارنگی من تو گورا چیسکو یخیو بسکو روٹی خرو داغینا پیو نالی سپنیو بزی پا بلخوا نورا گندگیری زی. او منتا داغینا وینم را کئی داغینا منتا صحتم را کئی داغینا منتا بقا پا اندامونو پا عزا هم را کئی. او خزل مادم خارجی دا تربیت سوکی دننا دا پرورشا طریقی ذکر کئی قرآن کریم. او گورا مچئی تا معمولی شیر نا داغی دا گیڑی پتر لگی معمولی شیر پائی که اللہ سمن خیستا ذائقی پیدا کری دی پای کی سمنا زہریلا مادم اللہ پیدا کری دی. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا. اگورا مچیتا گبنتی اوباسے دیخوا لاشم گورے اوباسے دارنگے. و منکم نمخ کے سنگ دے اوباسے و منکم اگورا مخلوقم پیدا کوما انسان ازان تا اگورا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ویخکنے کے ساتھ تا پوسکل اکوم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارض للعمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. سورة شعراء اغا فرعون بیمانا تپوز دو موسیٰ علیہ السلام نکی مر قال فرعون وما رب العالمین. شعرہ کے فرعون بیمانا تپوز دو موسیٰ علیہ السلام نکی وما رب العالمین دو مخلوقات رب سوک دے. قال رب السماوات والارض وما بینهما برا اخکتا ملک چه سیدی سپاتی نشده تولو کائناتو. رب سوک دے پروری سوکے اللہ نبیائی فما ربکما یا موسیٰ کلدا سے تراس کئی. قال ربنا الذی آتا کل شئن خلقه ثم هدا. دا دلائل دا تربی ربوبیت حاد نفید غیر نازان لے ثابت ہیں. او رب رب او سورة ناس اخیر کی بیاوئی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ قل اعوذ برب الفلق رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نفید رحمانیت رحمان وزن فعلان دے رحیم وزن فعیل لے مانا دو خصوصیت تا اور رحمان کی مانا دو عمومیت تا عام رحمتوں نے ہم دی پا بازو خلقو پا دنیا کی پا ہر چا رحیم خاص میرا بانی دی پا خاصو خلقو پا دنیا کی رحمتوں نور کئی خاصا میرا بانی قرآن دا علم دے یا خاصا میرا بانی پا آخرت کے پا مومنانو دا پا خاصو خلقو لیکن صورت احزاب گورے دو سلو اختمایات احزاب تریا جس نمبر آیاتو گورے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا او دے پا مومنانو خاص او خاص مہربان دا سی پا بلچان دے. سور احزاب یو اشتمی سپاری آخری آیات دے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا رحمان او رحیم دے الرحمن. سورۃ انعام دولسم آیات گورے الرحمن سورۃ انعام آیات نمبر 2 گورے قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لکلی اللہ پا خلزان میرا بانی جزا میرا بانی ما خلق تبا میرا بانی ارکو ما خلق تبا اخبر رحمت رسو ما یو کم دے منگ بانی خوی رحمت رانکا خلق کوئی کم دے منگ بانی خو نور سرا نا حدیث کے رازی سبقت رحمتی علی غزبی زما رحمت مکی شوی دے زما پا غزب باندے اول میں تقاضا دا میرا بانی دا کچھ یو انسان دا مہربانی کارو نخپل نکی نو بیا مہربانی پزے سرا غضب دے سبقت رحمتی علی غضبی منگ غلط کارنو شروع کونو دا غلط کارنو دا وجنا منگ تبیا نقصان نرسیگی کتبا لا نفس الرحمہ سورت فرقان گورے الرحمن فاسأل بی خبیرا یو کم شپیتم آیات دے سورت رحمان الرحمن فاسأل به خبیرا مہربان بادشاہ چھ دے سوال کوا داغنا اگر خبردار گورا دا سآلے کم ذکر آورا گورے دیا زرزر آوے کن یو کم شپیتم آیات دے سورت فرقان نلسم سی پارا دا الرحمن فاسأل به خبیرا د دو نمونو منز دا کې لفظ د سوال راوړو سوال چې کې دا غا چانه کوا چا غا مهربان ای اب چاله ور کوي سوال چې کې روړ دا غا چانه کوا چا غا پوه دې ستا په حالت باندې چې دا عجز او غریب دی اگر چاله سوال کوا چاغه ار چاله ور کوي نو تعالی مې ټوکله در کی د سوال د جواب سوال چکه دا چاله کوا چې ستا په حال پوه دی چې دې عجز دې سور سره نشتا ذکر نو سوال کوي نو دې مخلوق ته سوال دې فائدې کړه ایز مړه سوال کې ټیک ټاک اصل دای کټه ټیک ټاک دا په تل کې چې دا نه پیسې روپی شي وی چا ته والی وی نو سوال د دې لپاره کې چې د ټیکټ پیسې ملاو کوم د پته خلته نشته کنه اجه چانه سوال کې زموږه خطی دا کی اغرب نو سوال وک چا غستا پال پو دې چې الله چلو نجا جه بواله دې داس ناشته ما مجبورې ما کو ګاډي کې خې جمع او پیسې راکا او پیسې را سره نه نو د خلکو مخ با ما ته خبرې وکینو الله دا ما ته بد لګی نو الله زما بندوبس وکد تللو زما بندوبس وکد خرچه هغه خبر دې ستاده حالت باندې او رحمان هم دې ور کول والا هم دې نو فسأل دا غن سوال کوا الرحمان نو خبیرا نو منس کې سأل دې واسأل الله بن فضلی مخلوق نو مغوالا چلو واسأل الله والد الله نا سوال شکے دا چاہ نکوا من فضید اللہ دا فضلنا حکیم نے حزام صحابی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر خاص کئی چدا شیرا کا پیغمبر ہوئی والا بیا مطالبہ کئی دیو شیز دارا کا ہوئی والا بیا مطالبہ کئی فبل ٹیم کے ہوئی والا نبی علیہ السلام بیا چرا گئے نبی علیہ السلام تو یا حکیم ما نہ سوال مکوا اغا رب نہ سوال کوا چې مال راکې نو طالب هم درکې ما تسروي اغا توایا حکیم نظام حدیث کې راځي او اماد نبی علی سلام سره بیعت کو پدې چې ز بچره د مخلوق نہ سوال نکوما ماد نبی علی سلام کې لاس کې هودو د نن نه پس بزو د مخلوق نہ سوال نکوما د اریو شیزو دا چې بیا کلښو او دا چې کلښو په بیعت باندې یوزل په صلی روانو حدیث کې راځي داغنا غلختا پریوتی دا کرولا پریوتی دا حکیم نظام کوشو صلی او درولا اوا غلختا چابکی رواغ سره بیا په صلی سور شو چا ورته وی دا ټول مسله خو نو موږ ته بده ویلو موږ بلخت تر کړو وینا نا دا من ځکه نه کاو شما د پیغمبر سره بیعت کړو چې زه بچا نبی سوال پسې زنو دنیا کې نه کوما ځکه کو شما بیا غوخه ته دا سی بیعتونه ای کړو ما یته را کوي 100 روپے یا لا کوي 100 روپے یا را کہ مارا مارا واسأل الله من فضلی فس فیضا سألت فیضا سألت فاسأل الله فیضا استعنت فاستعن بالله. سوال کہ اللہ نہ کوا مدد والے پا اللہ سره والا بس اللہ ته زما په حال خبر زما نور سری خودی قرآن ته ناستم زما کار خدا دې ستا کار را دې بس ستا کار خورا خونه دی ور کولی ار سر دستا لاس کې زما کار صرف دا او زما اوس مناسب نور بس ته پورا کولو والا صحیح نو زما د رسکونو بندوبسم تا ته معلوم دی زما د بچو پروګرامم تا ته معلوم دی زما د کورنۍ حالت د کور داستان غم تا ته الله هم معلوم دی سال پټ پلان نشته داخله کو انبیاء علیه السلام سوال یې نکاو ابراهیم علیه السلام مور کړي او هر فرشته ولا چې په مقرر و په هر ډیوټي را لوي موږ ته وایا چور د نوالو کو باران کو داو کو داو کو بو وای نه نه هغه په سوال سره جبرئیل راغی دا سپلکو وای الله را لې ګلم الله و ابراهیم ته عليه الصلاه والسلام ته کس تکلیفی اته لری کو ابراهیم علیه السلام اما الی تا تم نیمه تا تم زک نیمه زک علمه بحالی حسب عن سؤالی علم زما علم دا زما په حال باندې دی پویا زما د سوال نا س په حال زما پوی دی سوال ته سره کوم سوال دا چانه کی چې دا په حال زما په حال سو پوی نی اگر زما د حال نخ خبر دی نو سوال ته سره کوم سوال خو هغه سو کی چې دا د حالت نه یو سو خبر نی نو الله زما د حال نخ خبر دی سوال ته سره کوم نو چدا خبر ہے کو فورن فرشتے تا اللہ حکم کو یو سعد جنت نہ فرش او خورے کا اگے کی رو چت کا پا فرش کے نوا اس داونو چمنگ دا اللہ تا مخکو بیا گور انشاءاللہ مل دا مخلوق سره بسئی فکارو بارو پدی سونو کی بسئی نفس یو ذریعہ دا خو چہ قرآن مقابلہ کی راضی بیا پریدا ذریعہ مریما قرآن تا مخکا نو الرحمن عام میرا بانے والا دے خاص میرا بانے والا دے سورۃ المؤمن و میات کم راضی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما مالک یوم الدین چ مالک دے درز جزا رحمان دے او رحیم دے مصیبت شوی بیری خو نور کلم جی کنه یار دغه شیطان دل نش مالک یوم الدین مالک دے درز د جزا مالک دے درز د سزا مالک یوم الدین مالک دے داش اللہ لالا حمد ندی چ مالک دے درز د جزا مالک ملک ملک اختیارات ہوئے اختیار تو چا چلی گی در رب العزت کہتے ہوئے والی بابا ہم اختیار چلی گی نا تو ڈیرے ٹینک کرے تو سمندر ٹینک کرے کراچی کے مشہور ہے کہنا دس تک کہنا اور یہ کراچی ٹینک کرے نا الملک اختیار دے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار دا صفتم رب العزت د مخلوقنا نفقی او اللہ زال ثابتی چه اختیارات زما دی د مخلوق لاس کے اختیار نشترے د مخلوق لاس کے اختیار نشتا اس بات د ملکیت کے زال لا او د مخلوق نے نفقی لک صورت نساء 126 نمبر آیاتو گورے یوصل شپگشتم یوصل شپگشتم آیت 126 نمبر آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اللہ لئے اختیار دے دا سوچ براوخ کتری اختیار دا غدے اختیارات دا اللہ چلی گی اختیار دا مخلوق نے چلی گی بغیر اسباب و یو خاص باب دی اختیار اشتا ولی اختیار نہیں تو بس راشی و سر حضر دی کی تاری بس اخلاص کی دیتا کرنے دا اسبابو کیری اسباب هم منو بغیر اسبابو اختیارات د چا تهوینا اسباب نشتا او مانسی اسباب نشتا او ما زره زره کوي اسباب نشتا زما خلقه کوي اسباب نشتا او ما په لاسو شل کوي دا صفت مخلوق نه نفي کوي او الله ځان له ثابتې دارنګي سورته انعام دیال سمات ولهو ما سکنا فی الليل والنهار خاص اللہ لے اختیار دا سرے چوچی پشپا اور اس کے ولہو ما سکنا فی الليل والنہار ولہو ما سکنا فی الليل والنہار دارنگ سورۃ مائدہ اول سمایات گور ستارہ آخر دایات پگم پارا سورۃ مائدہ اول سمایات وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لے اختیار دے دبراو دخکت وما بینو ما آواغاچ ما بین دری دوارو کیری یخلقو ما یشا یخلقو ما یشا او پیدا کیا غا مخلوق چکو غشید اللہ اور پسی اٹھار آیاتو گورے آخر دایات وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ لے اختیارات دی براو کت مالک یوم الدین اختیار دا چا چری دا اللہ گورا چاری مجوری مقدم کری دی دا پارا دا حسر و دا اختصاص کہ اختیارات دی رخاص اللہ لِلَّهِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ لَا اختیارات دی دا براو دا خکتا دارنگی وَالَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ دیال لسم آیات سورة فاطر آیات نمبر 13 وَالَّذِينَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ دَغَ سِفَتُنُ وَالَا لَا رَبْ سْتَاسُ دَيْنُ لَهُ الْمُلْكُ درد اختیار درد تصرف اختیار درد چلیگی در مخلوق نچلیگی لَهُ الْمُلْكِ سورة قصص آتش پہ تم آیاتو گو رہی شرم سپارا دا آیات دیر وقت پاتی شوئے روالا وی صورت قصص دارک ذہن تر آئے وَيَخْلُقُ مَا شَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا شَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ شیخ القرآن رحمه اللہ وی صورت انعام ما ختم کو صورت اعراب میں شورو کو انعام چ ما ختم کو ما خوب ہولی دو خوب کی ما تا اوگی دی شو یو کس را گئی چه تا خو صورت انعام اولوستو خو آیاتونو دو خود دیر را لگو دیو خو تا نیو آیات پاتی شوی دو صورت قصص آگا دو نور را لگو پتایی داتو کیو او باج په کدا سے غریبانا ناس تو چاغی تا دا قدی پورا پتا نلگی دا او قدی آیت باند آگی ذہن رسی دا نو تا دا آیت پر خود دے رے نو چه سار صورت عراف شورو کو او صورت عراف دی آیاتونو تا شیخ صاحب کل رو رسی دا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آياتنا بان شروع شو بالقرآن او شروع شو يو آيات و بل آيات تزي يو آيات قرآن ناسي والا ورا والا والا ورا والا او دي آيات تبع دير زور راوستي ده وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وشدیر غریبانان پا کنا پوئے را غریبی اواکی دیلا گری و اللہ کی دیسا میں شیوی نیتا آیات پر خود رہ دا وربک یخلق ما یشاء ویختار ربستا پیدا کئ هغه مخلوق چې خوږی شي د الله ویختار او چون کئ مخلوق وما کان لهم الخيرا ما د خلق له اختیار نه ورکړي د زری بر ما کان لهم الخيرا نشده د مخلوق له اختیار سوره شورا یو کم پزوست میات ولله ملك السماوات والارض ولله شورا یو کم پزوست میات پنځشته مسی پارا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَ لَهُ اختیار د براو د خکته اختیار دا چریږي د مخلوق نه چریږي وګوره سورته آل عمران پښپګشتم آیات 25 26 نمبر آیات د سورته آل عمران قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير واه تعزت ولي تذلت ولي تا غستل ولي د چانا او چلا ور کول ولي ستا غند ذات بل سوق نشي کې دې لسک مثله شيء لسک مثله شيء و اختیارات الله دی مالک یوم الدین مالک دے درز د قیامت ذالکم الله ربکم له الملک زموش پکما یاد کی راضی یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث دا سمی اختیار چریگی چه انسان پدریو تیارو کے دن پیدا کوما دا سمی اختیار چریگی چه پاغدریو تیارو کے دن اغلا روح مرکوما پاغدریو تیارو کے دن اغلا غزا مرکوما پاغدریو تیارو کے دن داغ تربیتم کوما پالنم کوما پاغدریو تیارو کے دن اغا ہر قسم مصیبتنو نم بچ کوما دا سمی اختیار چری فی ظلمات سلاس دری تیاری کمی یو د زنانا دگی دی تیار دا بل داغا پریوان چه پکم پریوان کی پریوان بچے پائی کی بندے دعا دری ما تیار آغا مشیما آغا ماشم چه پخ پلو گلافونو پا پردو کی بندے یو ماشم پا پردو کی بندی دویم پا پریوان کی بندی دریم پا غا گیڑا بچدان کی بندی فی ظلمات سلا پا غدریو تیرو کی علا سنگ خوراک ارکو ما داغد خوراک بندو بسم کو ما او داغد رزق داغد ہوا اکسیجن بندو بسم کو ما سنگ او تا گول اکسیجنم رسائی سنگو تا ہوا رسائی سنگو تا خوراک رسائی سنگو تا اوبر رسائی یو ماشوم مالی دلیو دا سی یو حالت کے چوزا حیران شما ہمیں یا اللہ تا سنگ تربیت کے یخلقکم فی بطون امہاتکم من بعد ان سلاسا پدری اتیارو کے دا تربیت کے نو مالک یوم الدین مالک دے درز جزا سزا اس گورا دا لفظ چه نفید غیر نقید ملکیت نو مالک زیما اختیار زما چلیگی خود بل چارا بانی اختیارات نچلیگی دا اونوائی چالا دا پیالانی پیغمبر نا مجبور کیگی اللہ دفلانی ولی نا مجبور کیگی نو داغا شفاعت منظور اینا نا داو نوی اللہ وی ورے نہ دا پیغمبر نہ مجبورے گما نہ دا یو فرشتے نہ مجبورے گما نہ دا یو ولی نہ مجبورے گما زما خپل اختیارات دی چا لمی خوخشی یخلقو ما یشاو و یختار سنگے پیدا کوما چالے پیدا کوما سنگا چون کوما اللہ ودا زما خو خدا پدے کہ مخلوق خو خما سره نه چریگی او کو سو کوئی چنا زور اور پشتا نو پاغی رب کئی آیاتو نو گوری اس اللہ وی پدی که زما خوخ دا چا ماسر نشتا اوس وګوره په دې آیاتونو اوس نفذ شفاعت قاری الله وی چې زما خو خبان ز خپل کار کوم د مخلوق خو خا هغه کار نکوما او کله کله کو دعا او کی دعا ول منظوره کوم سوره بقره 48 آیات وګوره زړه زړه وګوره ها 48 نمبر آیات وهم کو ته ده او سبقم ده وایو 48 نمبر آیات وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ تمام خبر اپا دیکھئے دا قَبُلْ بَنَكْرِشِ مِنْهَا عَدَدِ نَفَسْنَا شَفَارَسُ دَچَا کم نفسنا شفارسو بقبلی انا اولو من یشفا زخباول شفارس کم حضرت وی شفارس خوبا کی دلتا وی شفارس بدا چانا قبلی نا منها نمراد نفس مشرک دے ولا یقبلو منها شفاعت قبل بنکلی جد دے نفس مشرک نا نفس ممتدی نا شفارس دچا شفارس نقبلو مدہر چا دویم یو سل در اجتماعی دی صورت بقری اگوری 123 نمبر آیت بیاوی یو سل در اجتماعی وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاعَةٌ او فیده بو نرسی دی نفسی مشرکتا شفاعتن شفارس دچا اولا شفارس بنی نور زنو کی راجی عبادو دان شفاعت قهری بنی چپ زورا اغز مانا سو خلاص کی نراز نخلاص زمان سو خلاصو لینشی ولا تنفوا شفاعتون بیاددی صورت بقری 255 آیات وګورئ 254 نمبر آیات 254 نمبر آیات د صورت بقری دریم پارا لومبه مخ آیات الکرسی والا آیات ده من ذا الذی یشفعو عنده الا باذنه نا یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة وګوره دې شفاعت نه انکار کوي اره وې دې مل شفاعت نه مني وعده قرآن نه مني ولا شفاعة شفاعت بنی نو چا الله وینه بې خو زمیم نه بې تم نه بې تسم وی چی با نہ شفارس کے فرق دے یو شفارس اذنی دے اول شفاعت شفارس قاری دے دل تچوی شفارس بنی نو شفاعت شفارس قاری بنی چیز زچانا مجبور شما او پما زور یو انسان خبر امنی ندا بنی ما بانی سو کو پزور خبر نشی من لے دغا شفارس نمنما نور زبا شفارس اللہ وی حکم کو ما چه چالا می خوخشی او سورا می خوخشی دارنگی ورپسیو گوری صورت انام 51 نمبر آیات یو 5 صورت انام نوکرہ دا شفارس نفی کئی اوکرہ دا شفارس اثبات کئی نو دیکھ فرق دے چکم جائے کی اثبات دا شفارس کئی نو دا شفارسی اذنی کئی کم جے کی چی نفع کئی نو نفع د شفاعت قہری کئی یو 500 سیات گو رئی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ زکا و فاتحہ جامی صورت دے ہاں دا اجمال دے دو ٹول قرآن اس گورا دے ٹولو آیاتوں کے اشارہ چاہتا دا فاتحہ تا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ نَبُوِي دِ الرَّاسُ شَفَارَسْ كُنْكِ او یا ایم نمبر آیات دی صورت مثال دی صورت انعام گوری 70 نمبر آیات مند آیات تے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ نَبُوِي دِ نَفَزْ دَفَارَا بِدَا لَنَا سُوْقْ دُو سُوْنُ سُوْقْ لَا سُوْنْكِ شَفِي بُولَنِي نلتا کم شفی مراد دے لاند او تولی کا شفی قہری شفی پزورا عربو لنی چدا اللہ پزوانی پزورا خبر اومنی دارنگی صورت آراف دری پنزوستم آیا صورت آراف گوری آیات نمبر دری اویا آیات نمبر دے دری پنزوس ترپن نمبر آیات دے دری پنزوس سم آیات دو سورت آراف حل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء اشتر من لا سوق شفارسان چه شفارس کی من لا فيشفعوا لنا چه شفارس کی من لا وقسوقين چه منغا شفارس کی نو شفارس بکم دے کی قیامت کے شفارس بکی گی خو قیامت کے بکی سورۃ یونس 18 نمبر آیات اور پسی گورے اتلسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ 18 نمبر اتلسم دا کسان وای دی زمین شفارس کید اللہ سرا هؤلاء شفاؤنا عند الله دا شفارس کئی خوش شفارس گئی دا غلط دے شفارس دنیا کی نکئی دا مشرکین و قدر ہے ویقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله سورة مریم 87 نمبر آیات 88 نمبر آیات سورة مریم گورئی سورۃ مریم آیات نمبر 87 واتیا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عهدا واغ بنلری دانکان بندگان دزان خلاص ہو شفاعت از دچا د نیکان به اختیارات د شفارس نه نزالا او نبلا الا اسو به شفارس نشی کوله یا لا یملکون شفا واک بنلری دا مجرمان اختیار بنلری دا گناهګار د شفاعت د شفارس د خلاصی الا من تخذا عند الرحمن عهدا لیکن اگر چاچ نیولی د مهربان بادشاہ نه لوز د توحید نه به شفارس کئ دا رنگ صورت توها یوسل نه آیات ګوره توها 109 نمبر آیات ګوره یوسل نام یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا پدا رضبانی فیتبون نگی شفارس دے اچھا اچھا تا اللہ مگر آگا چاہتا ازین اللہ الرحمن چو حکم کرے دا غد پارا مہربان بادشاہ چو دا چاہتا پارا مہربان بادشاہ حکم کرے ورزی اللہ قولا اور راضی وی اللہ دا غد وینانا چو اجازت گورا اجازت دے دا شفارس نکوا دارنگی صورت انبیاء 28 نمبر آیات اور تصیب گو رہی 28 اتوشتم آیات یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا خلاصول بنشو کولے شفارس بنشو کولے اس سوک مگر اغسو کو دا پارد آغا چابا خلاص اولوی ارتضا چا اللہ تی راضی و اللہ تی خوش آلی اللہ دی من خوش آلش اللہ لمن ارتضا وهم من خشیتی مشفقون شعراء سلم آیاتو گوری شعراء آیات نمبر 100 سلم آیات وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم سورة روم دیا اللہ سمایات طور پسے دا شفاعت قہری ویزنی سورة روم آیات نمبر 13 ولم يكن لهم من شركائهم شفاء او نبوی دلرا دبر خدارو ددینا سوک شفارس تو ان کی جدی شفارس بوگی وکانون شرکائهم کافرین سجدہ سلورم آیات اور پسے سورتی الف لام سجدہ آیات نمبر 4 مالکم من دونه من ولی ولا شفیع نبوی تاسو را اے خلقو بید اللہ نا من ولی نسوک دوسو بچکو انگے ولا شفیع نسوک لاسو انگے الف لام سجدہ سلورم آیات دارنگی سورت سبا آیات نمبر 23 سورت سبا آیات نمبر 23 دلوشتم آیات وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَلَا تَنْفَعُ اسی کسی قرآن بیانی جو وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُ عِنْدَهُ نما دے شفاعت اس نمانی دیکھا خالق دے خود دے شفاعت اس نمانی داولیا وقرآنی نمانی وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُ عِنْدَهُ فَيْدًا نَرْسَ اِخْلَاسَ وَلْدِهِ چَادَ اللَّهَ سَرَا إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مگر آغا چاد پارا چه اللہ حکم کرئی دا غد پارا چه شفارس کوا سورة یاسین 23 نمبر بے اگوری دلوشت میاد سورة یاسین 23 أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا فَيَدْعُ سُرَيْ مَا تَشَفَارَ دَزَيْ شَيْئًا سَشَيْءَ وَلَا يُنْقِذُونَ أَن مَا غَلَا سُلَيْشِ دَ اللَّهُ ذَا عَذَابٍ وَلَا وَلَا يُنْقِذُونَ أَن مَا غَلَا سُلَيْشِ دارنگی سورت زمر 44 نمبر آیات زمر 44 حامیم مومن 18 سورت شورا نہم زر آیات نو لکھے زر میرا نرا رہا شورا نہم زخرف 86 ولا يملك الذين يدعون من دوني شفاء الا من شهد بالحق وهم يعلمون دخان 41 يوسلو نجم شپغشتم وكم من ملك في السماوات لا تغني عني شفاعتهم شيئا نجم 28 سورة حاقة 35 حاقة 35 نبأ 37 و درس انفتاح نلسم انفتاح نلسم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم اذن لله اختيارات بعد الله ويد مخلوق بنوي رضا الله نسو حضور اخلاصول نشكوله دا غرز دکئی شفاعت از نشتا شفاعت قاری بالکل نشتا قاری دا چه اللہ فزورا سوک پا خبر امنی دا سے سوک نشتا چه پا اللہ بانی فزورا خبر امنی اللہ دا چانا مجبوری گینا اول شفاعت از نده خواغشتا خو اگر کم دے که بھئی قیامت که بھئی داغی پینزه شرطون قرآن ذکر گئی دا اس تیر شو کل یو ذکر کئی کل دعا کل درے یو شفاعت بوی خو قیامت کی بوی نبی علیہ السلام وی انا اول من یشفا زبا اول شفارس کوما یو دویم شفارس بوی خول من ازنا چالا حکمو کی دعا دریم شفارس بوی خود اغا چاد پاروی رضی له قولا چالا داغن خوشا لئی سوشو دری او شفارس با اغا سو کئی من شاہدا بالحق چاگا دو دنیا نا پا حق تلئی با توحید تلئی او پینزم اغا چالا با شفارس کی گی وهم یعلمون پہال د مشکو باندې پوی شفیان الله بو پوی کری چې د دې کسانو د فار شفار سو کا زکات په توحید دی خو عمل پکې او ګندا ناکار کارونه کول دا غنا کارو کارونو په وجا چته شفارس کې نو زی منظرو مام دادا کسان دی یاد بکیو تا خوش نو سو شرطونه شو بینزا یو چې الله به حکم کوي لمن ازینا له دویم پیغمبر پاک وی انا اولو من یشفا زبالو می شفارس کوم زمانہ اوس مخه به شفارس نه کوي دریم اغه چا د پاره به شفارس کیږي چاغا سوی رضی له قولا وقال ثوابا اوسلورم اغه سوک به شفارس کوي چې شاهدا بالحق کې چاغا د دنیا کې د توحید आवाज کړو موحدو او پینزم د اغه چا د پاره به کیږي مشفو حال شافی تعالی خودلی د دې پاره شفارس وکا نو پدی پینځو شرطونو کې یو شرط دنیا کې روړه نشتا نه الله حکم کړي د شفارس چته وکا نه پیغمبر شفارس شروع کړي دنیا کې نه د شافی او د مشکو پته نه لګي چې دا څنګه ده د پات بکم ځای کې لګي قیامت کې پز د اجازه د لانا پز د شفارس د پیغمبر پاک نه دا یو زمون شفارس یاند لکه څنګه څنګه شفارس دي ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله ودا خبره غلطه ده پنځه اصول د شفارس په کار د دنیا کې په پنځو کې یو شرط موجود نه ده دنیا کې نو ځکه شفارس دنیا کې موجود نه ده دا به کوم ځای کې کیږي آخرت کې مالک یوم الدین چې مالک دی د ورځې د جزا مالک دی د ورځې د قیامت الہ دا با انشاءاللہ دا الہ مانا با که خیر زد سبا کم چه الہ ستوئی الحمدللہ رب العالمین لائق بیاوی ما لائق دا حمدن دے اللہ چه پالن کے دو طولو مخلوقات دے متصرف دے مالک دے اختیار من دے دا مخلوقات اختیارم داغ دے تربیتم داغ دے خالقیتم اغ دے الرحمن عام مهربانی والد داس الله الحمد نویم چ عام مهربانی په هر چا دا منګم په عام مهربانی کرا اوسیو عام مهربانی داس دا چې اتله دا اتی مناسب رزق ورکړی دی میګله د میګی مناسب رزق ورکړی دی عام مهربانی او خاص کړ اوس کو د اتی رزقی میګله مقر کړی وي او د میګی رزقی اتیل مقرر کرے ویراشا کی گورا دا عام دے میرا بانے والا و خاص دے میرا بانے والا فمانگی خاص میرا بانے کرے خالقی پنور سیزنو مبتلا کرے دے عام دے مہربان دے ماوتائی پخاص میرا بانے مبتلا کرو رے و سیزو پل کتاب دے کی نورو پو جماعت کے لاس کے قرآن راکا دو دنیا مشاغل لے رو کلو او په خپل قران په دیني مشغوله کړو هغه حدیث کې راځي کنه ابو هر روایت دی رضی الله عنه وي الله ویلي وي تفرغ يا بني ادم تفرغ لعبادتي او اولاد ادم عليه السلام ځان فارغ کړه زما عبادت ته حدیث قدسي الله ویلي پیغمبر پاک وي ابو هريره وی پیغمبر ویلی دی او پیغمبر وی الله ویلی دی تفرغ لعبادت ځان فارغ کزما عبادت تا او طول کی لوی عبادت بهتر عبادت کم سجده افضل عبادت امتی القران ور عبادت زومت زما اغه قران دی پیغمبر پاک وی الله وی تفرغ لعبادت ځان فارغ کزما عبادت تا نو املا صدرک غنن و اسد فقرک نو زبستا سن دککم دسنا د غنانا مالدار بدکما شکم نه مالدار خو نشته یار موغل نس رو پو پس مریګو شلو رو پو پس نه نه دغه مالداری نه دا املا صدرک غنن یو پیسې بدر سرنی او لبدی غنی بے پروا وای او په پیسو باندې سکوم کم مقصد دی غزم الله حل کئ بغیر د پیسو خوراک ملاویږي بغیر د پیسو ټیکټ دل ملاویږي بغیر د پیسو یو کار زما کئ نه په پیسو سکوما ام لو صدرک غنن دک وکم ساسنر غنالا و اصدو فقرک او زبستا فقر دنیا کی بنکما اللہ وی و الا تفعل او کتا دا کارون کو زان دی فارغ نک زما عبادت اللہ وی نم اللہ اتو صدرک شغلا ولم اصدو فقرک نو ما د پخوا نستا سنا دک کلی دو شغلنا یو کار نه به فارغ شوی نه په بل کار به تیار دغه سی ولاری الک دا کار کول غواړي الک دا بلم کول غواړي بیا وله راي روجم را او دغه سیاست په ځای دا قاتی دی مالا او تو صدرکا شغلن او دیم و علم اسد فقرکا او زبستا فقر دنیا کی چری بند کما په مال فقر نه بنديږي په عهدا فقر نه بنديږي پا مالو دولتنو پا کاروبارنو فقر نبندیگی فقر دا اللہ پا خوخبانی بندیگی اللہ زمان فقر بند کی بس لنڈا دا اللہ دی زمانگا کی غنا پیدا کی نو الرحمن الرحیم نو دا نور و مشغالو دنیا نیرا وستی او پا مشغالا دا قرآن کی نولی نو دالوی مہربان و رحیم ندی مالک یوم الدین دا شاء اللہ الحمد نویم مالک یوم الدین چه اختیار من دے دا رضی دا جزا و دا سزا نور بے انشاءاللہ سبا خیر وائیو کجوندی زمائیو مشم بیمار دے آگر اکتر لبوزم نمبر میں آرسے رے بس گھنٹے نیم آگر تا پاتی رے بیا با غزی پیشاور تا پتے اکتفاقو و آخر دو دعوان الحمدللہ دعا ما دفار مغاری